الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا ہمارا موضوع ہے حدیث اور فقہ کے تعلق سے جو اصطلاحات ہیں یا مصطلحات ہیں یہ کیا ہیں اور ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ساری اصطلاحات, کیونکہ سارا معاملہ ہمارا دین کا حدیث پر ٹکا ہوا ہے, قرآن کریم تو متواتر ہے لیکن احادیث کے اعتبار سے سند کا معاملہ اور مقبول و مردود, صحیح اور ضعیف, یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. تو حدیثوں کے سلسلے میں حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں, معتبر بھی ہوتی ہیں, غیر معتبر بھی ہوتی ہیں. تو اس کے کیا قواعد ہیں اور کیسے ہم معلوم کریں کہ یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ احادیث کی اسناد کی تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچے, اس لیے کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور وقت درکار ہوتا ہے. اسی طرح سے صلاحیت ضروری ہے, اسی طرح سے مصادر کا موجود ہونا ضروری ہے. لیکن یہ جو ہم درس کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم محدث بن جائیں, بہت اونچی چیز ہے, اس کا خیال بھی بہت دور کی چیز ہے. ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو محدثین کرتے ہیں وہ کیا ہے, کم سے کم اتنا ہم کو معلوم. جو حدیث سے متعلق اصطلاحات ہوتی ہیں اور اکثر اختلافی گفتگو میں یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا منقطع ہے تو کیوں ہے, کیا مطلب ہے منقطع, اگر لفظ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے. تو اس طرح سے جتنے بھی الفاظ ہیں, تو جو الفاظ حدیث اور فقہ کے تعلق سے آتے ہیں جیسے مجتہد, اجماع, نسخ, ناسخ منسوخ, استنباط, اجتہاد, جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس لیے کہ بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں اور عام طور سے ان کے معنی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں. تو ایک جگہ ان سب کو جمع کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ابتدا میں ہم شروعات کریں گے حدیث کے تعلق سے, حدیث کی جو اصطلاحات ہیں. اصطلاح ٹرمینالوجی, وہ لفظ جس کا کسی خاص فن میں کچھ خاص مطلب ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح. جیسے مثال کے طور پر حدیث ہی کو لے لیجئے. حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بات چیت. لغت میں حدیث کے معنی بات چیت کے ہوتے ہیں. لغت میں حدیث کے معنی قصے کے بھی ہوتے ہیں. حل عطا کا حدیث موسیٰ, تو موسیٰ کا قصہ پہنچا, موسیٰ کے بارے میں جو بات ہے وہ پہنچی. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد حدیث سے منع کیا یا ناپسند کیا ہے, عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد. اصل میں بات چیت کی بجائے گپ شپ یا گپے بازی ہے. حدیث کے معنی یہاں پر صحیح ہے, اس لیے کہ بالکل ہی بات نہیں کرنا عشاء کے بعد, ایسا نہیں ہے, بلکہ گپے بازی انسان کرتا رہے اور فجر میں تاخیر ہو جائے, اس طرح کا نقصان اس کو ہو, اس اعتبار سے حدیث کا لفظ ہے بات چیت. تو حدیث کا لفظ جو ہے لغت میں ایک اس کے معنی ہوتے ہیں, لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو باتیں ہیں ان کے بارے میں جب حدیث کہتے ہیں تو اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. اسی طرح سے لفظ انگلش کا لفظ ہے فار ایگزامپل مانیٹر, اگر آپ اس کو کمپیوٹر کے تعلق سے جاننا چاہیں تو وہ جو اسکرین ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو سب کچھ دکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانیٹر. لیکن اگر آپ کلاس میں, اسکول میں اگر آپ ہوں تو اس میں ایک لڑکے کو ٹیچر طے کر کے آفس میں جاتا ہے, تو وہ لڑکا کیا ہوتا ہے؟ کلاس کا مانیٹر. تو وہ کچھ اسکرین کی طرح نہیں دکھائی دیتا ہے, کلاس کے اعتبار سے اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانیٹر. اس کا کچھ اور مطلب ہے. کمپیوٹر کے اعتبار سے مانیٹر کا کچھ اور مطلب ہے. تو اس اعتبار سے الفاظ میں جو ہے ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور مختلف میدانوں میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح. تو حدیث کی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں اور فقہ کی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اصطلاح کے معنی ہوتے کسی خاص فن میں, کسی خاص فیلڈ میں ایک لفظ کا کچھ خاص مطلب ہوتا ہے تو اس کو اصطلاح کہا جاتا ہے, اس کو اصطلاح کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ضعیف, یہی لفظ لے لیجئے ضعیف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا, انسان کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے؟ ضعیف. کیا اس کی سند ضعیف ہے؟ کیا ہے اس میں سند میں انقطاع ہے؟ کیا ہے؟ ضعیف کے معنی ہوتے ہیں کمزور کے. لیکن اگر اس کو حدیث کی اصطلاح میں استعمال کیا جائے تو کمزوری کے خاص معنی اس میں ہوتے ہیں جو سند یا متن کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو انسان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، یا کسی اور اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے کمزور ہے. لیکن حدیث میں کمزوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہے. یا معلل، آگے الفاظ آئیں گے سب اس طرح سے، صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے. حسن کے کیا معنی ہے؟ اچھا. حسن یعنی اچھا. لیکن حدیث حسن اچھی یا صحیح اچھی تو کوئی بھی آدمی اگر صرف ڈکشنری میں دیکھے گا بولے گا اچھا کا مطلب اچھا ہوتا ہے، حسن زیادہ اچھی ہوگی. صحیح ہے لیکن اچھا تو صحیح سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. لیکن الٹا حدیث میں ہوتا ہے کہ صحیح حدیث جو ہوتی ہے وہ حسن سے زیادہ قوت والی ہوتی. تو فرق آگے آئے گا، لیکن یہ بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ اصطلاحات جو ہوتی ہیں کسی بھی فن میں اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں کرے گا آدمی تو صرف ڈکشنری دیکھ کے کچھ لفظ کو کچھ اور سمجھ لے گا اور وہ اس فیلڈ میں کچھ اور اس کا مطلب ہوگا. اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث میں بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند، دو متن. ایک حدیث کا حصہ ہوتا ہے سند اور دوسرا ہوتا ہے متن. سند کے معنی، اب حدیث کا اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، یا آپ نے کوئی عمل کیا، یا آپ کے زمانے میں کوئی بات ہوئی، صحابہ میں سے کوئی اس کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کو یوں کرتے دیکھا. اب وہ صحابی کسی اور سے وہ بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے صحابی ہو، ہو سکتا ہے تابعی، پھر وہ تابعی کسی دوسرے تابعی سے، یا تبع تابعی جس کو ہم کہتے ہیں، اتباع تابعین جس کو کہتے ہیں، تو ان کو بیان کرتے ہیں. تو ایک انسان دوسرے انسان سے بات بیان کرتے کرتے کرتے ایک نسل سے دوسری نسل تک وہ بات پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ کسی محدث، مثال کے طور پر امام البخاری یا امام ابو داؤد، ان تک حدیث پہنچتی ہے. پھر وہ اس کو پوری یاد رکھ کے، میں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچاتے ہیں. تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو پہنچا کیسے، جو مواد پہنچا ہے، جو بات پہنچی ہے وہ پہنچا کیسے، کن کے ذریعے سے پہنچا. دوسرا کیا پہنچا. تو اصل مواد، اصل خبر ایک ہوتی ہے، اور اس خبر کے پہنچنے کا روٹ ایک ہوتا ہے. میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت بھاری بادل چھا جائیں گے آپ کے سر. ایک ہوتا ہے کہ حدیث کے پہنچنے کا چینل، روٹ، کیسا پہنچا، کس کس کس کس کے ذریعے سے پہنچا. دوسرا ہوتا ہے کہ اصل مواد کیا ہے، اصل مواد کیا ہے. جیسے مثلا آپ تب بھیجیں یا منی آرڈر کریں یا کوئی کوریئر بھیجیں، آپ نے دیا، پھر آپ کے پاس سے کوریئر کے سینٹر پہ آپ نے بیٹے کو دیا، جاؤ کوریئر کر کے آؤ، وہ بیٹے نے وہاں کوریئر کیا، کوریئر والے نے اس کو دیا، گاڑی میں بیٹھا گیا کوریئر، پھر وہاں جا کے ان کے آفس میں اترا، وہاں سے جو کام کرنے والا تھا اس نے وہ لیا، لا کے جہاں آپ نے بھیجنا تھا وہاں جا کے دے دیا، اس نے کھول کے دیکھا. اب اس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ نے دیا، اس نے لیا، اس کو بھیجا، اس کے ذریعے پہنچا وہاں پہ، تو یہ روٹ ہو گیا اس کا. اس میں کتنے لوگ آئے، ہو سکتا ہے 4, 10, 12 جو پہنچانے والے ہیں. دوسرا پہنچا کیا، تو کوئی کتاب پہنچی یا مٹھائی کا ڈبہ پہنچا یا جو بھی پہنچا، تو جو چیز پہنچائی گئی وہ متن ہے، اور جو پہنچانے والے ہیں اس کو پورے عمل میں جو شریک ہیں وہ کیا ہیں، سند کا حصہ ہیں. سند اس کو کہتے ہیں جو پوری چین ہوتی ہے، چین آف نریٹرز، اور اس چین میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو راوی کہا جاتا ہے. روایت بیان کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں، راوی. ہر آدمی ایک راوی ہے، ہر آدمی ایک راوی ہے، اور راویوں کی پوری ترتیب کو، پوری ترتیب کو کیا کہتے ہیں، سند. مولوی صاحب نے خطبہ دیا، چچا نے خطبہ سنا، گھر پہ آئے، ابو کو بتایا، ابو نے اماں کو بتایا، اماں نے بیٹے کو سکھایا، تو یہ کیا ہوا پورا ترتیب، تو یہ پوری کیا ہوئی سند ہوئی. اس کو سادہ زبان میں اس کو سمجھے آپ. تو حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور دوسرے متن. عام طور سے تحقیق کا معاملہ سند کے ساتھ ہوتا ہے حدیث کے قبول و رد کا، بہت کم اس کا تعلق متن سے ہوتا ہے. خاص علماء ہوتے ہیں جو متن کی بنیاد پر حدیثوں کو پرکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ صرف متن کو دیکھ کے اس کو رد کیا جائے، بلکہ عام طور سے حدیث کی سند میں کچھ خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حدیث غیر مقبول ہوتی ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ حدیث کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی حدیث جب ہوتی ہے تو دو. متن کیا ہے؟ ٹیکسٹ، یعنی بات کیا ہے، یعنی کیا پہنچا ہم کو، تو وہ کیا ہے؟ متن. مثال ہم دیں گے اس کی، آپ کے سامنے مثال ہے. حدثنا امام البخاری کہتے ہیں، حدثنا محمد ابن بشام قال حدثنا یحیی ابن سعید الانصاری قال حدثنا شعبہ ابن الحجاج قال حدثني ابو الطیاح عن انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کیا ہے؟ قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ہم لوگوں کو خالی یہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ عام طور سے علماء آپ کو اس کی تکلیف میں نہیں ڈالتے ہیں، انہیں آ رہی نہیں حدیث کہاں ہے، حدیث کہاں ہے، کون سی حدیث ہے، ایرڈ میں جا کے وہاں پہنچتے ہیں. عام طور سے لوگ جو ہے یہاں سے حدیث کو کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ حدیث کا اصل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ قبول ہوگی یا رد ہوگی، اس پہ لکھا ہوتا ہے، یعنی اس میں بات ہوتی ہے، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا ایک اور علم ہے، اس علم کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں. اب اس میں دیکھیے، حدثنا ہم سے حدیث بیان کی، کون کہہ رہا ہے؟ امام البخاری. اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ امام البخاری نے اور امام مسلم نے بھی، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ امام البخاری کے. حدثنا محمد ابن بشار، محمد ابن بشار نے ہم سے حدیث بیان کی. امام البخاری کبھی حدثنی کہتے ہیں، کبھی حدثنا کہتے ہیں. اگر مجمع میں سنا ہے تو کہتے ہیں حدثنا، اگر اکیلے نے جا کر حدیث لیے تو کہتے حدثنی. قال حدثنا یحیی ابن سعید، محمد ابن بشار نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے. یحیی ابن سعید نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے. شعبہ نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو الطیاح نے. انہوں نے وہ حدیث روایت کی انس ابن مالک سے. انہوں نے وہ حدیث روایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ارے کیا کہا؟ تو یہاں آ کے جواب ہو. یہ تو کون کون کون کون سن رہا ہے، یہ پوری سننے والوں کی لسٹ. ہم سے حدیث بیان کی، ہم سے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ. وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو خوشخبری دو، خوش رکھو، اور ان کو نفرت نہ دلاؤ. یعنی دین کی تعلیم کے وقت میں، دعوت میں یہ اصول ہے، آسانی پیدا کرو، مشکل مت بناؤ. دین کا علم جو ہے اس کو ایسے انداز میں سمجھاؤ کہ وہ آسان ہو جائے، کنفیوز لوگ نہ ہوں، اور اسی طرح سے ایسے انداز میں دعوت دو کہ ان کو دین سے، دین کی باتوں سے نفرت نہ ہو، بلکہ وہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیں. تو یہ اصول دائی کے لیے کہ اس کے مزاج اور اس کی سمجھ دونوں کی رعایت کر. اس میں کس کی رعایت ہے؟ اس کی سمجھ کا. سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا؟ تو یہ سمجھ کی رعایت ہے، اور یہاں اس کی مزاج کی رعایت ہے، اس کو پسند آ رہا کہ نہیں آ رہا. تو دین کو آسان بنانا چاہیے، اور دین کو اس کے لیے رغبت والا بنا کر پیش کرنا چاہیے، نفرت نہیں دلانا چاہیے. تو یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس حدیث میں یہ پوری کیا ہے؟ سند ہے. اب اس میں کتنے راوی ہیں؟ ایک محمد ابن بشار، یہ ایک راوی. انہوں نے کس سے بیان کی حدیث؟ امام البخاری. کیونکہ امام البخاری کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی. کس نے؟ انہوں نے. تو امام البخاری سے محمد ابن بشار نے. ان سے حدیث کس نے بیان کی؟ یحیی ابن سعید نے. ان سے حدیث کس نے بیان کی؟ شعبہ نے. ان سے حدیث کس نے بیان کی؟ ابو الطیاح نے. ان سے حدیث بیان کی انس ابن مالک صحابی نے، یہ صحابی ہے. اور انہوں نے کس سے بیان کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی اس حدیث میں نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راوی ہوں؟ ہو سکتا ہے. کیسا ہو سکتا ہے؟ حدیث قدسی میں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، جبریل میرے پاس آئے اور یوں کہا، تو اس صورت میں آپ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی بات کو، جبریل کی بات کو روایت کرتے ہیں، تو آپ بھی اس میں آتے ہیں. لیکن اصلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی بات کے ناقل رسول ہیں، لیکن روایت آپ بھی کرتے ہیں. اس لیے بعض صحابہ نے کہا فیما یروی عن ربہ، آپ وہ روایت جو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، تو ایسی روایتیں بھی آتی ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ راوی ہیں. اور یہ سند ہے کہ نہیں ہے؟ محمد ابن بشار، یہ سند ہے نا، یہ راوی ہیں. اور سند یہ پوری سند ہے. سند اس پوری ترتیب کو کہتے ہیں، ان ناموں کو بھی سند کہتے ہیں. کس نے کس سے بیان کیا کی ترتیب، میں نے کہا ترتیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. جو کا تو جو ہے وہ سند ہوتی ہے. سمجھ میں آئی اتنی بات؟ چلیے اب یہ بتائیے کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا مدار عام طور سے کس چیز پر ہوتا ہے؟ راوی تو معتبر نہیں ہے. آدمی معتبر نہیں ہے تو اس کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اگر آدمی معتبر نہیں ہے اس کی خبر کو کیسے تسلیم کریں گے؟ اس کا معتبر ہونا ضروری ہے. تو بعض علماء کسی سے روایت اگر لکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کا نام اس میں آ رہا ہے یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ عالم کیا کرتا ہے، محدث یہ کرتے ہیں کہ سند بیان کر دیتے ہیں، بولتے تم چیک کر لو اس کو، سند بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہوئی کہ ہم تک حدیث کس کے ذریعے سے پہنچی، ہم نے آپ کو بتا دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیک کریں وہ معتبر ہے کہ نہیں. من اسندا فقد بریا، جس نے سند بیان کر دی اس کا ذمہ ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. لیکن یہ عام طور سے علماء ہی کے طبقے میں مناسب ہے، عوام کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عوام کو معلوم ہی نہیں. جیسے کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں کوئی کوڈ بتا دیا جائے، یہ 2.5E2 جو بھی ہے، اب لوگوں کو نہیں معلوم کیا مطلب ہے اس کا اور وہ حرام ہو تو کیا جائز ہوگا؟ گھر والوں کو کسی چیز کا جو حرام چیز ہے اس کا نام اگر ہم کوئی کیمیکل نام بتائیں اور ان کو نہیں معلوم یہ حرام ہوتا ہے، یہ خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی کیمیکل نام بتائیں گے گھر والوں کو کیا سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. تو کیا ایسا بتا کے کھلانا یا دینا ان کو جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دھوکا ہے، اس میں دھوکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ اوپر سے جو ہے ڈھیر لگا ہوا اناج کا، آپ نے ہاتھ ڈالا اس میں، نیچے گیلا ہے، اوپر کیا ہے؟ سوکھا ہے. آپ نے کہا تاجر یہ کیا؟ کہا یار تھوڑی بوندا باندی ہوگی اس لیے میں نے کیا کر دیا، اوپر تھوڑا سوکھا ڈال دیا، یعنی لوگوں کو معلوم نہ پڑے. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کنفیوز ہو جائے، دکھائی دے کہ صحیح ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہو، معتبر دکھائی دے لیکن وہ معتبر نہیں ہو، تو اس کو بتایا نہ جائے اس کا عیب اور دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ دھوکا ہوگا. اس لیے عام طور سے لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، بعض کتابوں میں ضعیف حدیث لکھ دیتے، اس کے ضعیف ہونے کی بات کو عربی میں لکھتے اور اردو میں نہیں لکھتے کہ ضعیف ہے، یہ معتبر نہیں ہے، یا ایک دم اونچا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں عوام کے لیے مناسب نہیں ہیں، علماء کے طبقے میں یہ اصول چل سکتا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، احادیث کی قسمیں ہم دیکھیں گے راویوں کے عدد کے تعلق سے، یعنی راویوں کا جو عدد ہوتا ہے. راوی تو آپ کو سمجھ گیا، اب راوی سے ہم بڑھیں گے کہ آپ مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے، اس کی بات سننے کے لیے ایک آدمی موجود ہوگا، کبھی 10 ہوں گے، کبھی 100، کبھی 1000، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو سننے والوں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ کسی بات میں کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس بات کی قوت بڑھ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایک ہی بات بیان کیے تو آپ کو یقین کم آئے گا یا زیادہ ہوگا؟ مثلا ایک آدمی آپ کو بتایا آ کے کہ فلاں علاقے میں ایسی ایسی بات ہوئی، تو آپ کو تھوڑا لگے گا چیک کرنا چاہیے. دوسرا آیا، تھوڑا یقین گھٹے گا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. ایک دم 50 آدمی کے فون آپ کو آ گئے تو آپ کا یقین گھٹے گا؟ 50 لوگ بول رہے ہیں صحیح نہیں ہے، ایسا ہوگا؟ بلکہ آپ کا اطمینان بڑھتا چلا جائے گا. تو راویوں کی گنتی بڑھنے سے یقین بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اگر ایسا ہو کہ ہر زمانے میں بہت سارے لوگ اس بات کو ہمیشہ سے بولتے آئے ہوں، تو اس سے اور بھی کیا ہوتا ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی آدمی ایک بات بولتا ہے، دوسرا کوئی بول رہا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بولے امام صاحب خطبے میں آج ایسا بولے، اب دوسرے کوئی بول رہا ہی نہیں وہ بات، تو اس میں یقین پکا ہوتا ہے، اس میں اتنا یقین نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نے غلط بھی سنا ہو۔ تو اس اعتبار سے بولنے والے، نقل کرنے والے، روایت کرنے والے راویوں کی گنتی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے علماء نے ان کو کیٹیگریز میں ڈالا ہے، تاکہ ان کا جو ہے ان کی اہمیت، ان کا وزن لوگوں پر واضح ہو۔ اس اعتبار سے بنیادی طور پر پہلے دو ٹکڑے کر دیے، دو کیٹیگریز کر دیے، ایک متواتر اور دوسرے احاد۔ یہ دو قسمیں کر دیجئے، متواتر اور احاد، یہ دو قسمیں ہیں حدیثوں کے۔ کس اعتبار سے ہے یہ؟ راویوں کی گنتی کے اعتبار سے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہر دور میں اتنے لوگ اس بات کو نقل کرتے رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، عقلاً ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، اور پچاس پچاس پچاس ہزار، یعنی سمجھ لیجئے بیس پچیس پندرہ دس لوگ اتنا ایک ہر زمانے میں موجود ہیں، اور کبھی ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، الگ الگ علاقے کے لوگ ہیں اور وہ بات نقل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں وہ پہلے بھی جھوٹ بولے، اس کے بعد والے بھی جھوٹ بولے، اس کے بعد والے بھی جھوٹ بولے، ایسا بول سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی خبر کے بارے میں ایسا آج تک کوئی مانتے آیا نہیں، مانتے آیا۔ تو متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اتنے راوی ہوں ہر دور میں، ہر دور میں اتنے راوی ہوں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر جمع ہو جانا، سب مل کے پلاننگ کر کے ایک جھوٹی بات گھڑے، ایسا ہو سکتا؟ ممکن نہیں۔ کیسا یہ لوگ سنے، ہر زمانے میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسوسی ایشن ہے جھوٹ بولنے والی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان کی فطرت کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب مل کے جھوٹ بولیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر۔ متواتر جو ہے اس کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ متواتر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک متواتر لفظ کے اعتبار سے جو بات نقل ہوئی ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا متواتر معنوی طور پر بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ متواتر لفظی یا متواتر معنوی، یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک ہی لفظ برابر اگزیکٹلی ہر زمانے میں اتنے سارے لوگ نقل کرتے رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ یہ روایت جو ہے اس کو تقریباً 63 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے، اور ہر دور میں اتنے راوی اس کے رہے ہیں کہ یہ روایت لفظاً لفظاً متواتر ہے۔ اس کا لفظ اگزیکٹلی یہ لفظ جو ہے ہر زمانے میں اتنے لوگ نقل کرتے رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ روایت متواتر ہے۔ تو الفاظ اگزیکٹلی اس کو روایت کرنے والے ہر دور میں بہت لوگ رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متواتر۔ لیکن یہ تواتر کیسا ہے؟ لفظی ہے، لفظی ہے، الفاظ کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کوثر کے تعلق سے، الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، تو اس کے بارے میں جو بات ہے یہ بھی کیا ہے؟ لفظاً کوثر ہے، اور اس کی یہ صفت ہے، یہ بھی روایت کیا ہے؟ ہر زمانے میں علماء محدثین اس کو ذکر کرتے رہے ہیں بہت سارے، تو یہ بھی روایت کیا ہے؟ الکوثر سے متعلق یہ متواتر۔ تو یہ متواتر کون سی ہوئی؟ لفظی۔ بعض روایتیں وہ ہیں جو معنوی طور پر متواتر ہیں، جس میں لفظ وہی نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بات اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں ایک دم متواتر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ تو سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سے الفاظ اس کے روایتوں کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ساری روایت میں ایک بات آتی، جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، تو یہ روایت لفظاً متواتر نہیں ہے، لیکن امت شروع سے آخر تک آج تک یہ کرتی آئی ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو چاہے آدمی اس کے لفظ کو جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، لیکن عملاً امت کیا کر رہی ہے آج؟ پانچ ٹائم کی نماز، یہ ٹائم پہ یہ پڑھنا، یہ ٹائم پہ یہ پڑھنا، اس میں شروع میں اقامت ہوتی ہے، اس کے بعد اذان، اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کے الفاظ روایت کے اگزیکٹلی متواتر نہیں ہیں، لیکن عمل امت کا کیا ہے؟ جو نہیں جانتا ہے اس کو بھی، اگر امام صاحب کسی دن صف میں ہی کھڑے ہو گئے تو ایک عام آدمی بھی کہے گا امام صاحب کیا ہوا آپ کو، آگے بڑھو نا، یعنی کیا ہے یہ چیز؟ ہر آدمی کو معلوم ہے، اس کو بولے کوئی دلیل معلوم ہے، ایسے تو ہوتا آیا ہے، یعنی اس کو وہ عمل کیا ہے معلوم ہے، لیکن اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ معلوم ہے نہیں ہے۔ تو دین کی بہت ساری باتیں جو ہیں یہ تسلسل سے متواتر چلتی آئی ہیں، لیکن بعض اوقات لوگوں کو اس کا لفظ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ متواتر معنوی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے لوگ اگر ایک بات کو نقل کرنے والے ہوں، بولنے والے ہوں، پہنچانے والے ہوں، راوی ہوں، جو ہر زمانے میں بہت سارے ہوں، تو ایسی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعض علماء نے اس کی گنتی کم سے کم چار بتائی ہے، بعض نے اس کو دس کہا ہے، بعض نے چالیس، بعض نے ستر، لیکن عام یہ ہے کہ اس کی کوئی گنتی طے نہیں کر سکتے ہیں، تین سے زائد کی جو ہے اس کو متواتر میں ڈالا جا سکتا ہے۔ عام علماء نے، جیسے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مشہور تین والی ہے تو پھر چار متواتر کیوں نہیں؟ تو ایک عام بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہر زمانے میں بیان کرتے ہوں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ متواتر، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، مثال کے طور پر اس میں یوں ہو کہ وہ جو خبر ہو، جو متواتر ہو، اس کی اسناد کثرت سے ہو۔ نمبر ایک، کثرت اسناد، یعنی بہت سی سندیں اس کی، ایک ہی سند سے آ رہی ایسا نہیں، بلکہ کئی سندیں اس کی ہوں اس حدیث کی۔ دوسرا یہ کہ ان کا جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، ایسا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں، اتنے لوگ اس کے اندر ہو۔ نمبر تین، ہر طبقے میں کثرت ہو۔ جس کو نہیں سمجھ رہا ہے وہ دعا کرتا رہے اللہ سے، لیکن یہ سم دیکھ کے سوچے کتنا کام حدیث پہ، وہ اتنا بھی بہت ہو گیا، اور جس کو سمجھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے۔ ہر طبقے میں کثرت رواج، بہت سارے لوگ ہر طبقے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اس طرح سے ہر زمانے میں بہت لوگ تھے، کہیں ایک جا کے کوئی کونے میں ایک بتا رہا ہے مدینہ میں، کوئی مصر میں، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہر زمانے میں لوگ، بہت سارے لوگ اس کو بولتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ وہ امر حسی ہو، یعنی اس میں ایسا نہ ہو کہ میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی، ایسی بات نہیں ہو اس میں، بلکہ میں نے دیکھا ایسا اور میں نے سنا ایسا، ایسی بات ہو، سمجھ میں آ رہی بات، کہ اس میں دیکھنا یا سننا مذکور ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا آپ کا فعل دیکھنا اس طرح سے ہو، اجتہادی بات کوئی اس میں نہیں ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ امر حسی، جس کو کہتے ہیں حسی امر ہو۔ حس کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے سینسز ہیں، سننا، دیکھنا، اس سے متعلق ہو، یا تو سنا ہو اس نے ہر زمانے میں لوگوں نے اس کو، یا دیکھا، اس طرح کی کوئی بات خبر میں ہونا چاہیے، متن میں ہونا چاہیے، سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو یہ متواتر ہے، یہ چار چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ متواتر وہ روایت ہے جس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، نمبر ایک، سندیں بہت ساری ہیں، دوسرا یہ کہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے راویوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ سب کے سب جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، مثلا ایک بستی میں بہت سارے لوگ ایک بات بولے باقی کوئی نہیں بول رہا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے اتنے زیادہ منتشر بھی ہوں اور سچے ہوں اور ان لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ نمبر تین، ہر زمانے میں بہت سارے لوگ بولتے ہوں، ایسا نہیں ہو کہ شروع کے زمانے میں کچھ لوگ تھے بہت اور بعد میں تھوڑے سے لوگ رہ گئے، وہ متواتر نہیں ہوگی۔ ہر ہر ہر ہر ہر ہر زمانے میں محدث تک، کیا ہو اس کے؟ بہت سارے لوگ ہر زمانے میں موجود تھے جو یہ بات بولتے تھے، یہ جو بات مانتے تھے۔ تو یہ ہر طبقے میں کثرت روات۔ نمبر چار، وہ جو بات بیان ہوئی ہو اس میں اس کا تعلق انسان کے ان سینسز سے ہو، سنا، دیکھا، ایسی کوئی بات ہو، میں نے سوچا، مجھ کو ایسا لگا، ایسی روایت نہ ہو۔ جیسے کہ کوئی کہے میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، یا ایسی کوئی بات اس میں ہو، تو دیکھنا یا سننا اس میں مذکور، اس طرح کی بات اس کے اندر ہو، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ متواتر۔ یہ سب سے قوی حدیث ہوتی ہے، جو ہر زمانے میں اتنے لوگ بول رہے ہیں تو حدیث کیا ہوگی؟ غیر معتبر ہوگی، معتبر ہوگی۔ اب ہم دوسرا سیکشن اس کا ہے آحاد، خبر واحد اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ صرف واحد والا ہی ہو اس میں، ایک اس کا ایک کیٹیگری ہے، اس کا نام ہے، یہ اصطلاح ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ اصطلاح ہے. خبر واحد یا آحاد کا تعلق یہ نہیں کہ صرف ایک آدمی بولتا ہو تو واحد ہوگا، دیکھو واحد سے سمجھ میں آیا ہم کو، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متواتر نہ ہو وہ خبر واحد ہے یا آحاد ہے، آحاد اس کو کہا جاتا ہے. اس کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک مشہور، نمبر دو عزیز، نمبر تین غریب. دیکھیے ابھی غریب یہاں پہ ہمارے کیا غریب حدیث ہے بےچاری، تو ایسا نہیں، غریب وہاں ہمارے یہاں کچھ اور ہوتا ہے، عربی میں کچھ ہوتا ہے اور اصطلاح میں کچھ اور ہوتا ہے. مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ہر زمانے میں کم سے کم تین راوی ہونا چاہیے، ہر زمانے میں کم سے کم، کم از کم تین راوی ہونے چاہیے. ایسا ہو کہ ہر زمانے میں تین تھے، ایک زمانے میں خالی دو یا ایک تھی تو وہ مشہور ہوگی. ہر زمانے میں کم سے کم، زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم کتنے ہونا چاہیے ہر زمانے میں؟ تین. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور. ہمارے لیے کیسا رہتا مشہور؟ مشہور میں بہت فیمس ہونا چاہیے. تو فیمس کی جو ہے معنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہماری زبان میں، لیکن حدیث کی اصطلاح میں مشہور کا کیا مطلب ہے؟ کم از کم ہر زمانے میں اس کے تین کیا ہوں؟ راوی. کم از کم تین راوی. عزیز، ایک سیڑھی نیچے اتریے، کسی ایک زمانے میں بھی اگر دو راوی رہ گئے ہوں اور باقی تین تین تین رہے، ایک زمانے میں دو رہ گئے تو کیا ہو جائے گی وہ حدیث؟ عزیز. یعنی کسی ایک طبقے میں بھی اگر دو راوی رہ گئے ہوں، یا ہر طبقے میں دو ہو، جو کہ مشکل ہوتا ہے، کسی ایک طبقے میں، طبقہ سمجھ رہے ہیں آپ کس کو بولتے ہیں؟ ایک زمانہ، اس کو آسانی سے میں بول رہا ہوں، ایک زمانے کے راویوں میں، کسی ایک زمانے میں، کسی ایک طبقے میں اگر دو راوی رہ گئے ہوں تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ عزیز کہتے ہیں. تیسرا، اگر کسی ایک زمانے میں صرف ایک راوی رہ گیا ہو، چاہے وہ شروع میں ہو، بعد میں ہو، بیچ میں ہو، کسی بھی زمانے میں اگر ایک راوی رہ گیا ہو، چاہے پہلے اور بعد میں بہت سارے راوی تھے، لیکن کسی ایک زمانے میں اگر ایک راوی رہ گیا ہو تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ غریب. غریب کے معنی عربی زبان میں اجنبی کے ہوتے ہیں، تو ایک ہی ہے، بس یہی ہے، اسی کے ذریعے سے حدیث مل رہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ غریب. ترمذی میں آپ کو عام طور سے ملے گا، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب. اکثر حدیث غریب روایتیں جو ہیں کہاں ملتی ہیں؟ سنن الترمذی میں. امام الترمذی ذکر کرتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، لا یرویہ الا فلان و فلان عن فلان و فلان، اس کو صرف اور صرف یہی آدمی روایت کرتا ہے فلان سے. تو یہ حدیثیں جو ہیں غریب ہوتی ہیں، جن میں ایک ہی راوی رہ گیا ہو. تو یہ ہم نے تقسیم دیکھی، پورا سیکشن ہمارا ہوا اس اعتبار سے کہ حدیث کے راویوں کی گنتی کے اعتبار سے علماء نے دو ٹکڑوں میں حدیثوں کو بانٹا ہے. اب یہ جتنی روایتیں ہیں ان میں متواتر تو معتبر ہی ہوتی ہے، متواتر ضعیف، جب ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ پہ ممکن ہی نہیں جمع ہونا، تو غلط نہیں ہو سکتا، سب کے سب غلطی کی اور سب کے سب جھوٹ بولے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے متواتر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ معتبر. لیکن مشہور، عزیز اور غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. مشہور میں دو قسم کی مشہور ہوتی ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں، چلیے سن لیجیے. مشہور میں ایک مشہور تو وہ ہوتی ہے جو محدثین کے اصول کے مطابق مشہور ہوتی ہے، اور دوسری مشہور وہ ہوتی ہے کہ جو فقہا کے بیچ میں مشہور ہوتی ہے. جیسے ایک روایت کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے حلال چیزوں میں سے؟ طلاق. یہ مشہور حدیث فقہا میں، تقریباً فقہ کی کتابوں میں یہ طلاق کے ابواب میں ملتی ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں. مشہور ہے لیکن فقہا میں مشہور ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات کوئی روایت مشہور بھی ہوتی ہے لیکن وہ روایت ضعیف بھی ہوتی ہے. تو جب مشہور ضعیف ہو سکتی ہے تو عزیز اور غریب بھی ضعیف ہو سکتی ہے. لیکن کیا ہر غریب ضعیف ہوتی ہے؟ ہر غریب ضعیف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، راویوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. معتبر ہوں تو صحیح ہوگی، معتبر نہیں ہو تو ضعیف ہوگی. تو اس میں کوئی ایک بات نہیں ہے, صحیح ضعیف دونوں ہو سکتا ہے. تو اتنا سمجھ میں آ گیا. اب ہم آگے بڑھیں گے. حدیث میں جیسے ہم صحیح اور ضعیف, معتبر اور غیر معتبر کہہ رہے ہیں, اس اعتبار سے حدیث کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں. حدیث کے قبول اور رد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں. نمبر ایک صحیح, نمبر دو حسن, نمبر تین وعید. یعنی حدیث معتبر ہے یا نہیں, مقبول ہے یا مردود, دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے. اس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں بنیادی طور پر؟ تین. ان میں سے صحیح اور حسن یہ دونوں دلیل بن سکتی ہیں, مقبول ہیں, لیکن ضعیف مقبول نہیں ہے بلکہ یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ضعیف حدیث کے ذریعے سے ثابت نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی ضعیف حدیث بتا کے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ نے یوں کیا, تو بات دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات معتبر نہیں. لیکن اگر صحیح بتاتا ہے روایت, سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہو یا سند کے اعتبار سے حسن ہو, تو پھر یہ دونوں روایتیں دلیل بنتی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صحیح اور حسن میں فرق کیا ہے, تو اب ہم لوگ دیکھیں گے. صحیح اور حسن کے اعتبار سے یا ضعیف کے اعتبار سے ہم پہلے صحیح کے بارے میں دیکھیں گے. صحیح کے لیے کیا شرطیں ہیں, جس کو صحیح لذات ہی کہتے ہیں, جو خود صحیح ہو, کسی کے سہارے کی اس کو ضرورت نہ ہو, جو خود حدیث کیا ہو, صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں. اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ جو حدیثیں صحیح ہم تک پہنچتی ہیں وہ کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے, کتنی جو ہے نچوڑ کے, کتنا چھان کے ہم کو ملی ہے, اس کی کتنی قدر ہم کو کرنا چاہیے. ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں, جو مصطلحات ان کی کتاب ہے مختصر ان کی اصول حدیث میں, کہتے ہیں صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہتے الحدیث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. کہ صحیح حدیث وہ ہے جس میں تین چیزیں ہوں, دو نہ ہوں. ایک چیز سند سے تعلق رکھنے والی اس میں ہونا چاہیے, متصل, اسی طرح سے عدل, ضبط, یا اس کو ہم کہیں گے عادل, ضابط, اور شاذ اور معلل. کتنے سیکشن کیے میں نے؟ پانچ کو تین حصوں میں بانٹا. پہلا جو ہے وہ سند سے متعلق ہے, یہ ہونا چاہیے. دوسرا راوی سے متعلق ہے, یہ ہونا چاہیے. تیسرا حدیث سے متعلق ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کیا ہے. اب متصل کا مطلب کیا ہے؟ اتصال سے, متصل یعنی جڑا ہوا, جڑا ہوا. جیسے ہم کہتے ہیں اس کمرے سے متصل ہمارا ڈرائنگ روم ہے یا ہمارا کچن ہے, تو جڑا ہوا. اس متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا. عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل والا, یا عدل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, عادل بھی کہہ سکتے ہیں. عدل زیادہ عام طور سے محدثین میں استعمال ہوتا ہے. عدل, عدل کا مطلب انصاف, بیلنس, نہ کمی نہ زیادتی, نہ تقصیر نہ غلو. ایسا راوی, یعنی راوی میں دو چیزیں ہونا چاہیے, سند میں ایک چیز ہونا چاہیے اور حدیث میں دو چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اب ایک ایک کو میں سمجھاتا ہوں. اس حدیث کی سند کیا ہونی چاہیے؟ متصل ہونا چاہیے, یعنی محدث, جیسے میں نے پہلی حدیث سند کے ساتھ بیان کی, اس میں ہر انسان دوسرے سے ملا یا اس دوسرے سے سنا اور وہ ایک زمانے کے تھے. یہ بھی شرط امام مسلم کی ہے, ایک زمانے کے ہو تو بھی کافی ہے, ایک علاقے کے تو کافی ہے, جن کا ملنا ممکن ہو, جن کا ملنا عادتاً ممکن ہو. ایک ہی بستی میں دو محدث رہتے ہیں اور ان کے نام سے وہ روایت عام سے ذکر کر رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ملے اور عام سے کہیں؟ ملے ہی ہوں گے دونوں. تو ایک علاقے کے یا ایک زمانے کے ہوں اور سفر وغیرہ کے اعتبار سے ملنا ممکن ہو, تو بھی وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے. امام بخاری نے اپنی بخاری میں لیکن دوسرے اعتبار سے کہا, نہیں ملے ایسا ثبوت ہوگا تو میں میری کتاب میں ذکر کروں. اس لیے علماء نے کہا کہ سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, صحت کے اعتبار سے, تو دونوں معتبر ہیں بخاری مسلم, لیکن بخاری مسلم پر کیا ہے زیادہ، بخاری مسلم کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہے. بہرحال سند اس کی کیا ہونا چاہیے؟ متصل، یعنی ایسا نہیں ہو کہ اس میں ایک آدمی کہہ رہا ہو کہ فلاں سے روایت ہے لیکن ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. تو ظاہر بات ہے جب ملے ہی نہیں تو اس نے ان سے حدیث سنی، جب ملے نہیں تو حدیث سنی کہ نہیں سنی، فون تو نہیں تھا اس زمانے، فون سے تو نہیں، کیا روایت ہے ذرا بتاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اس زمانے میں اس طرح کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو دونوں اگر ملے نہیں ہیں، نہ ایک دوسرے کو خط کے ذریعے سے اس طرح کی کچھ بات ہوئی ہے، تو اس صورت میں ان دونوں کا اتصال ہے تو اس میں بیچ میں کوئی ہے جس کا نام نہیں آ رہا. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو سعودی عرب کے کوئی عالم صاحب ہیں ان سے نہیں ملا ہے اور یہاں سے کہتا فلاں نے یوں کہا. میں نے آپ گئے تھے سعودی کبھی؟ نہیں سعودی نہیں گیا تھا میں. پھر آپ کیسا ان کا نام بتا؟ مجھ سے ایک صاحب نے کہا جو سعودی سے آئے. تو اگر ہم نے پوچھا نہیں ہوتا تو ہم کیا سمجھتے؟ انہوں نے ان سے سنا ہے. تو ہم کہیں گے کہ ان کے اور ان کے بیچ میں گیپ ہے، تو کون ہے ہم کو معلوم نہیں. تو یہ سند جڑی ہوئی ہے، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، بعد میں معلوم پڑا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک غیر معتبر سے روایت کرتا ہے اور اس کو سند میں سے ڈراپ کر دیتا ہے، تو وہ بھی کیا ہو گیا سند میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انقطاع، یعنی ٹوٹا ہوا ہے. تو حدیث کی سند کیا ہونی چاہیے؟ جڑی ہوئی ہونا چاہیے. ہر آدمی دوسرے سے حدیث لے رہا ہو، جتنے نام ہیں ان سب نے ایک دوسرے سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ترتیب سے سنا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو حدیث کی سند کیا ہونی چاہیے؟ جڑی ہوئی ہونی چاہیے. یہ فلاں مثال کے طور پر 20 رکعت تراویح کی روایت ہے، عام طور سے آپ لوگوں کی حلق میں جو کانٹا بن جاتی ہے روایت، موطا کی روایت ہے جیسے کہ یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے. یہ کدھر کی روایت ہے؟ موطا کی ہے. لیکن یزید ابن رومان کے بارے میں امام البیہقی کہتے ہیں کہ یزید ابن رومان لم یدرک عمر، انہوں نے حضرت عمر کو نہیں پایا. تو یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کے زمانے کی. لیکن یہ تھے اس زمانے میں؟ نہیں تھے. تو کسی سے سنا ہے، اب کس سے سنا اس کا نام نہیں ہے، معتبر تھا کہ نہیں تھا معلوم. تو پھر یہ حدیث کیا ہوئی؟ اس میں انقطاع ہوا. کیا متصل ہے؟ متصل نہیں. سند جڑی، حضرت عمر تک چین پہنچ رہی کیا؟ حضرت عمر کا نام آ رہا لیکن ان تک چین پہنچ رہی کہ کوئی ان کے زمانے میں موجود تھا، اس نے ان سے سنا ہو، دیکھا ہو، گواہ بنا ہو، وہ کون تھا معلوم پڑ رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں معلوم پڑ رہا. اس لیے یہ روایت کیا ہو گئی؟ یہ انقطاع ہے، اس کے اندر منقطع ہے. تو اس کو متصل ہونا چاہیے. کس کو؟ سند. دوسرا، اس کے راویوں میں دو صفات ہونی ضروری ہیں. ہر راوی کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر ایک، وہ عدل ہو، یا عادل ہو، عدل کہتے ہیں اس کو. نمبر دو، وہ ضابط ہو. ایک کا تعلق تقویٰ سے ہے، دینداری سے ہے، اور دوسرے کا تعلق یادداشت سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ عادل ہو، عدل ہو، یعنی دیندار ہو، شریعت کے احکام کا اہتمام کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، بے حیائی کے کام نہیں کرتا ہو، بےہودگی کا کوئی کام نہیں کرتا ہو، مروت جس کو ہم کہتے ہیں، مروہ رجولہ، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہو. کچھ بھی ایسا کام جو بے ڈھنگا لوگ بولے کیا آدمی ایسا کیا کر رہا ہے، تو گناہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے یہ؟ تو اس طرح سے کوئی کام بھی نہیں کرتا، بچتا ہو، بےہودگی کے کام جو ایک انسانی وقار کے خلاف ہوں ایسے کام نہیں کرتا ہوں. انسانی جو وقار ہوتا ہے اس کے خلاف کام نہیں کرتا ہوں، ان کی کثرت نہیں کرتا ہوں، یا صغائر کی کثرت اس کے پاس نہ ہو. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے، تو ایسا آدمی جو متقی ہو، دیندار ہو، ایسا آدمی اس کو کیا کہیں گے؟ عدل، یا اس کو کیا کہیں گے؟ عادل. اسی طرح سے اس کی یادداشت کیا ہو؟ پکی ہو. یادداشت اس کی پکی ہونا چاہیے. کچی یادداشت اگر ہو تو ایسا راوی بھی معتبر بنے گا. کیوں معتبر کیوں نہیں بنے گا اگر اس کی یادداشت اچھی نہیں تھی؟ یادداشت اچھی نہیں ہے، سنا اور بول رہا ہے، کچھ کا کچھ بول دیا، تو کیونکہ اس کی یادداشت خراب ہے. یہ شرط اس میں نہیں ہے کہ بھولتا نہ ہو، اس لیے کہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وما کان ربک نسیا. اور پہلے نبی اور آخری نبی دونوں بھولے. نبی بھی بھولتے ہیں کیونکہ بشری تقاضا ہے، تو کبھی بھولنا انسان کے اوپر تنقید نہیں بنتا اس لیے کہ اس کی بشریت کی دلیل ہے، لیکن ہمیشہ عام طور سے بھولتا ہو، اس کا یاد رکھنے سے زیادہ بھولنے کا معاملہ ہو، بہت بھولتا ہو، تو ایسا آدمی اس کی حدیث لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں. تو اس کی یادداشت ہو، کبھی کبھی غلطی کرتا ہو یہ اور بات ہے، یہ تو ہر انسان بھولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، بھول گئے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، نسیا، اللہ نے فرمایا. تو یہ بھولنا جو ہے، نہیں بھولتا ہو ایسی کوئی شرط ہے؟ اکثر نہیں بھولتا ہو، بہت نہیں بھولتا ہو، عام طور سے بھولتا ہو تو معتبر ہوگا نہیں. تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ ضابط ہونا چاہیے. ضابط، ضبط دو طرح کا ہوتا ہے، ضبط الصبر اور ضبط الکتاب. یعنی ایک تو یہ کہ بعض محدث وہ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو دل میں جمع کرتے ہیں، اور بعض محدث وہ ہوتے ہیں جو چیزوں کو لکھ کر جمع کرتے ہیں. تو پہلے کو کیا کہیں گے؟ ضبط الصدر، صدر کے معنی سینہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں ضبط الکتاب، لکھ کر محفوظ کرنا. تو جو یاد رکھتا ہو اس کو حدیث کے سننے سے لے کر بیان کرنے تک حدیث صحیح یاد ہونی چاہیے، اس میں غلطیاں وہ نہیں کرنا چاہیے. تحمل سے لے کر ادا تک اس کو کہا جاتا ہے، سننے سے لے کر حدیث کو بیان کرنے تک وہ حفاظت کرے. اس لیے حدیث میں کیا آیا؟ اللہ اس کو، ابھی آپ نے سنی حدیث، اللہ ترزب جو شاداب رکھے اس شخص کو جو ہم سے حدیث سنے، اس کو یاد رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے. تو معلوم ہے کہ سننے سے لے کے پہنچانے تک اس کو کیا ہونا چاہیے؟ یاد ہونا چاہیے. تو اس کو ضبط الصدر کہتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ کتاب میں وہ لکھتا ہو تو کتاب جو ہے اس میں حدیثیں لکھ کر محفوظ کرتا ہوں، اس کو کتاب کی حفاظت بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ کہیں اس پر پانی گر کے اس کے مطلب تو نہیں بدل گیا، آدھی غائب آدھی رہ گئی یا جل گئی. تو اس کو کتاب کی حفاظت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے عدل اور ضبط یہ دونوں صفات اس میں کمال درجے میں ہونا چاہیے، عام لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اس راوی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح، کہ جس کے اندر سند متصل. ہر راوی کیا ہوتا ہے؟ ایک دم پکا دیندار اور ایک دم پکی یادداشت والا. بتائیے آپ تک جو صحیح حدیث پہنچی وہ کتنی قیمتی حدیث ہے، بچا بچا کے نیک نیک نیک لوگوں نے، ایک دم پکی یادداشت کے لوگوں نے بچا کے آپ تک اس کو پہنچا دیا حدیث. کتنی قیمتی چیز ہے، ہم لوگ کتنی قدر کرتے ہیں، ہم کو اخبار پڑھنے سے ٹائم نہیں، حدیث اتنی قیمتی ہم تک پہنچی ہم کہاں پڑھتے اس کو. تو اس کو ذہن میں رکھ کے اگر حدیثوں کو دیکھیں گے آپ تو حدیثوں کی قدر آپ کو بڑھے گی. نمبر چار، وہ حدیث، اس حدیث میں دو چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ کے معنی ہوتے ہیں اکیلے رہ جانا، دوسروں سے کٹ کے الگ ہونا، دوسروں سے کٹ کے الگ ہونا. مثلا ایک مجلس میں کئی لوگ ہوں اور سب کے سب کہیں کہ آج درس جو ہے وہ حدیث کا ہوا، اور کوئی کہے نہیں آج درس جو ہوا وہ قرآن کی فضیلت کا ہوا، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ وہ ایک آدمی بیچارہ سچا ہے وہ، تو اس کی بات مانیں گے یا ان کی بات مانیں گے؟ ان سے ویریفائی کریں گے قرآن کی بھی بات ہوئی کیا؟ بولیں گے نہیں قرآن کی تو کچھ بھی بات نہیں ہوئی اس میں، تو اس کی بات کو مانیں گے؟ تو اتنے سارے لوگ غلط بول رہے ہوں اور یہ صحیح بول رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے سب معتبر لوگوں میں اگر سب کے سب معتبر لوگ ایک بات کو نقل کرتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی اکیلا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. تو معتبر کی مخالفت وہ نہ کرتا ہو، یہ آگے اور آئے گا. تو حدیث سند صحیح ہونے کے باوجود بعض اوقات کیا ہوتی ہے؟ شاذ، کہ سارے معتبر ہیں لیکن وہی بات اور معتبر لوگ بیان کر رہے ہیں بہت سارے، اور اس میں کچھ اور ایکسٹرا یہ بول رہا ہے جو کہ ان کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کی حدیث کیا ہو گئی؟ شاذ ہو گئی. اور معلل وہ حدیث ہے، علیل اس کو کہتے ہیں جو بیمار ہو. بیمار کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ بیمار پڑ جائیں تو ایسا ہوتا گیا، ارے میرا ہاتھ ہی نہیں ہے دیکھو بیمار پڑ گیا، ایسا کبھی ہوتا؟ پاؤں غائب ہو گیا، بیمار ہو گیا. بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جو کہ تم ہوتے ہیں لیکن آپ میں کیا ہو جاتا ہے؟ کمزوری پیدا ہو جاتی. ڈاکٹر یہ چیک کرتا دونوں پاؤں برابر ہیں، دونوں ہاتھ برابر ہیں، بتاؤ انگلیاں بتاؤ، بیمار ہے نا آپ، دیکھنا پڑے گا سب. ہوتا ایسا نہیں، ظاہری شکل انسان کی جوں کی توں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چھپی ہوئی کمزوری ہوتی ہے جو چیک کرنی پڑتی. جو کون چیک کرتا ہے؟ چچا. کون چیک کرتا ہے؟ ڈاکٹر چیک کرتا ہے. تو معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی ظاہری سند دکھتا ہے تو سب کے سب معتبر ہیں, جڑی ہوئی دکھ رہی ہے, دکھ رہی ہے جڑی ہوئی, لیکن وہ حدیث کیا ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسا چھپا ہوا عیب ہوتا ہے جو اس حدیث کا ایکسپرٹ ڈاکٹر حدیث کا اس کو پکڑ سکتا ہے. تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ معلل. مثلا ایک راوی نے فلاں ابن فلاں سے صرف دو روایتیں سنی ہو اور باقی روایتیں کسی اور سے سنی ہو, جس نے اس سے سنی ہو اور اس کو نہیں معلوم کیسا اس کے پہنچی, باقی لوگوں کو نہیں معلوم کیسے پہنچی, تو اگر یہ صرف وہ دو روایتیں اس راوی سے بیان کرتا ہے جس کی وفات کے وقت اس کے پاس پہنچائے, اس نے دو روایتیں بتا دی اور اس کی وفات ہو گئی, تو اس نے کتنی حدیثیں سنی اس سے؟ دو. اب عام طور سے مشہور یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی ملاقات ہوئی ہے فلاں سے, وہ گیا تھا اس کے پاس, لیکن کچھ اور بڑے محدث ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, اس نے صرف دو حدیثیں اس سے سنی, عام طور سے بات معلوم نہیں ہوتی ہے. اب دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے حدیث اس کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ساری حدیث 15 حدیثیں جو بیان کر رہا ہے یہ پوری 15 اس نے سنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کو گیا تھا نا وہ. لیکن جو دوسرے محدث ہوتے ہیں جن کو زیادہ ڈیٹیل معلوم ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اس سے اگرچہ اس کی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس نے کتنی حدیثیں سنی ہیں؟ صرف دو. تو باقی 13 حدیثیں کیا ہوئی؟ منقطع ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنی نہیں اس نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہر آدمی جان سکتا ہے؟ نہیں. جو زیادہ تفصیل جانتا ہے اس کی, جو زیادہ گہرائی سے جان سکتا ہے, وہی محدث اس کے باریک عیب کو پکڑ پاتا ہے. تو اس طرح سے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں, میں نے سادہ وجہ بتائی. تو اس طرح سے جو حدیث بظاہر اس کی سند صحیح دکھائی دے رہی ہو, اس میں ملے ملے ملے بھی ہو اور کوئی مسئلہ نہیں دکھتا ہو, لیکن کوئی باریک بات ایسی ہو جو اس میں عیب کی ہو, مثال کے طور پر کوئی راوی ہے وہ کسی علاقے والوں سے جب روایت کرتا ہے تو معتبر ہوتا ہے, دوسرے علاقے والوں سے روایت کرتا ہے تو معتبر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وہ کتاب جل گئی تھی جو ان سے لی تھی, یا اس وقت میں اس کا معاملہ بگڑ گیا تھا, حافظہ خراب ہو گیا تھا, اور پہلے حافظہ کیسا تھا؟ اچھا تھا. تو آدمی بولے گا یہ تو راوی اس کو ثقہ لکھا ہے, یہ معتبر راوی ہے, لیکن اس کے بارے میں بات کچھ کو معلوم ہوتی ہے کچھ کو نہیں معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں تو حافظہ اچھا تھا لیکن بعد میں حافظہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. یا اس طرح کی دوسری بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک علاقے والوں کے پاس وہ گیا تو وہاں پر اس کی حدیثوں میں گڑبڑ کر دی گئی, لیکن باقی علاقے والوں سے جو حدیث نقل کرتا ہے وہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, یا فلاں علاقے والوں کی جو روایتیں اس نے لکھی تھی تو اس کے کاتب نے اس میں گڑبڑ کر دی لکھنے والے نے. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کس کو؟ جن محدثین کو تفصیل اس کے بارے میں معلوم. ہر آدمی کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی, اس لیے کہ ہر فن میں آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ کپڑے سینا ہو یا پلین چلانا ہو, ہر فن میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے فن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی پوری زندگی اس میں کھپا دیتے ہیں, تو جو اپنی پوری زندگی کسی چیز کے لیے کھپاتا ہے تو اس انسان کو اس کی باریکیاں بھی معلوم ہو جاتی ہیں, اس کی بہت ساری چیزیں ایسی تفصیلیں اس کے پاس آتی ہیں. تو سمجھ میں آ گیا یہ معلل کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہو کہ سب صحیح ہے, کیا پرابلم ہے, لیکن اس میں کچھ خفیہ عیب ہو. معلل حدیث وہ ہے جس میں ظاہری طور پر کوئی عیب نہ ہو, جس میں ظاہری طور پر کوئی عیب نہ ہو لیکن اس کی سند یا متن میں ایسی چھپی ہوئی کمزوری ہو جس کو صرف ماہر محدث پکڑ سکتے ہوں, اس کمزوری کو معلوم کر سکتے ہوں, پکڑ سکتے ہوں, اس کی گرفت کر سکتے ہوں, جس کو صرف ماہر محدث جان سکتے ہوں آسانی سے, تو ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حدیث معلل ہے. بعض علماء اس کو معلل کی بجائے معلول بھی کہتے ہیں, لیکن عام طور سے محدثین نے یہ لفظ اختیار کیا معلل. اب ہم آتے ہیں آگے. جرح کے معنی ہے زخم پہنچانا, یا حدیث کی اصطلاح میں جرح کے معنی ہوتے ہیں کسی راوی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا جس سے اس کا غیر معتبر ہونا ظاہر ہوتا ہو. جرح کے معنی کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں وہ آدمی اچھا نہیں ہے, اس سے آپ تجارت مت کرو, تو یہ آپ نے جو جملہ کیا اس سے کیا ہوا؟ فلاں آدمی اچھا نہیں ہے تو اس سے تجارت مت کرو. وہ آدمی جھوٹا ہے, اس کی بات مت سنو مت مانو, یہ کیا ہو گئی آپ کی جرح ہو گئی. تو آپ نے کچھ ایسا کہا جس سے وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے بات کی وہ غیر معتبر ثابت ہوا, صحیح ہے؟ تو آپ نے اس پر کیا کی, جرح کیا, آپ نے اس کے بارے میں اس کے نام کو اس کی شخصیت کو زخم پہنچایا, آپ نے اس کو کمزور ثابت کیا. تو جرح کا مطلب ہوتا ہے کسی راوی کے بارے میں کوئی محدث کوئی ایسی بات بیان کرے جس سے اس کا غیر معتبر ہونا ظاہر ہوتا ہو. میں ظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ثابت بھی ہوتا, بعض اوقات جرح ہوتی لیکن مقبول نہیں ہوتی ہے, یعنی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے, غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. تو دو قسم کی جرح ہوتی ہے, ایک عدالت میں جرح اور دو ضبط میں یا یادداشت میں جرح, یا اس کو آپ حفظ کہیں. اب دو اعتبار سے راوی پر جرح ہوتی ہے اور ان میں سے کسی میں بھی کمزوری آئے تو راوی کیا ہو جاتا ہے, بولتے نا یہ راوی ضعیف ہے, لوگ بولتے کیسا ضعیف بول دیتے اس کو, کسی کی بھی غیبت کرتے کیا. تو یہ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ چیک کر کے لیں. تو اب ہم پہلے دیکھیں گے کہ عدالت میں جرح کس اعتبار سے ہوتی ہے, کہ عدل کے اعتبار سے کیا وجوہات ہیں جن میں کمی آنے سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے. علماء نے پانچ باتیں اس میں بیان کی ہیں, پانچ باتیں اس میں بیان کی ہیں. نمبر ایک, حدیث نبوی میں جھوٹ. نمبر دو, لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ. نمبر تین, فسق کبیرہ گناہ. نمبر چار, جہالت. اور پانچ, بدعت. ایک راوی کی دینداری پر آنچ آتی ہے حدیث کے سلسلے میں پانچ باتوں کی وجہ سے. نمبر ایک, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولا ہو, چاہے ایک مرتبہ بولا تو کیا ثابت ہوا, جھوٹ بولتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث نبوی میں جھوٹ بولنا راوی کو ایک دم خطرناک غیر معتبر بنا دیتا ہے, یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس سے چیز ثابت ہو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے, یعنی ہم لوگ نہیں جو بادشاہ ہوگا. دوسرا, لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ. یہ تھوڑا نیچے کے لیول کا ہے لیکن گناہ کی شکل میں یہ شامل ہے, گناہ ہی ہے یہ, کہ لوگوں سے بات چیت کرتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے, کوئی احتیاط نہیں کرتا بات چیت میں, تو ایسا انسان بھی کیا ہے حدیث کے سلسلے میں معتبر. دیکھیے کیسا بچ بچا کے صحیح حدیث ہم تک پہنچی, کیسے لوگ تھے اس میں, یہ جھوٹ نہیں بولا اس نے زندگی بھر, ایسے آدمی سے جو آئی حدیث وہ صحیح, جھوٹ بولا غیر معتبر. کہ جھوٹ کا اہتمام, اس کا جھوٹ بولتا ہو احتیاط نہیں کرتا ہو لوگوں سے بات چیت میں, تو ایسا آدمی جو لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو وہ حدیث میں کیا احتیاط کرے گا, جھوٹ بول سکتا ہے ایسا آدمی, حدیث میں کمی زیادتی کر سکتا ہے, کیوں اللہ سے نہیں ڈرتا ہو, جھوٹ بولنے والا آدمی کیسے معتبر ہو سکتا ہے. تو جو لوگوں سے بات چیت میں کیا کرتا ہو, جھوٹ بولتا ہو. نمبر تین, فسق. فسق شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہو بلکہ شریعت کی پابندیاں توڑ کے باہر نکلتا ہو, کبیرہ گناہوں کا اہتمام کرتا ہو, کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہو, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہو, یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں عبادتی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی حدود ہوں ان کا اہتمام نہیں کرتا ہے, کہ حدود کو پار کر دیتا ہے, شریعت کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے, لاپرواہی کرتا ہے عبادات کے اعتبار سے یا جس اعتبار سے بھی ہو, تو ایسا آدمی جو ہے یہ فسق کا مرتکب ہے. تو ایسا آدمی کیا ہوا, یہ بھی غیر معتبر ہوا, کیونکہ دینداری ہے فسق, دینداری نہیں ہے. اسی طرح سے جہالت کا خاص مطلب ہے, اس کو یاد رکھیں. جہالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے ہم کو معلوم نہیں پڑ رہا, وہ آدمی کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کا معتبر ہونا سمجھ میں آ رہا, کون ہے تبھی معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کون ہے, اچھا ہے برا ہے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے, تو یہ آدمی معتبر بنے گا کہ غیر معتبر. غیر معتبر. کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ معتبر ہو سکتا ہے, ہم کہیں کہ حدیث لینے کے لیے معتبر ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. تو جب تک کہ معتبر ہونا ثابت نہ ہو اس کی حدیث نہیں لیں گے. ہو سکتا ہے معتبر ہو لیکن ثابت نہیں ہوا تو لیں گے نہیں, کیونکہ ہم کو کیا کہا گیا ہے, احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے, احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب سادہ مثال لیجئے, آپ کسی نئے شہر میں جائیں گے, ایک آدمی سے آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے کچھ گناہ کیا ہو, لوگوں کو دھوکا دیتا ہو, آپ اپنا بریف کیس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوں گے تو بتائیے, آپ لوگ اتنے بھولے بھالے لوگ تو نہیں لگتے. کوئی آدمی نہیں دیتا ہے, کیوں بولتا ہے, کوئی آدمی اس کو پوچھ سکتا ہے اس سے کچھ گناہ دیکھا تو نے, تو نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن معلوم نہیں آدمی معتبر ہے کہ نہیں. تو جس کو اپنا بریف کیس نہیں دیتا ہے اس کو اپنا پورا دین دے گا کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس کا معتبر ہونا ثابت ہو تب جا کر اس سے حدیث لی جائے گی, نئے کہ ہو سکتا ہے معتبر ہو سکتا ہے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات, یہ فرق یاد رکھیں. کوئی آدمی یہ غلط فہمی میں آ سکتا ہے کہ جب تک وہ گناہ نہ کرے اس کو غیر معتبر کیسا بول سکتے. حدیث میں یہ ضروری ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اس کو دیکھتے ہی ہم مسلمان بول سکتے ہیں. مسلمان کب بولیں گے؟ جب معلوم ہو کہ مسلمان ہے. جب تک کہ وہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے کیسا بولیں گے مسلمان. اور اس کے بعد میں اسی طرح سے جب تک کہ وہ معتبر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس کے زمانے کے لوگ اس کے علاقے کے لوگ بولتے ہیں ہاں معتبر آدمی ہے بہت, جب تک کہ اس طرح کی چیز نہ ہو وہ آدمی معتبر ثابت ہوتا ہے نہیں, اس کی روایت کو لیا جائے گا نہیں. اسی طرح سے پانچویں چیز ہے بدعت, میں تفصیل ذکر کروں گا اس کی. پانچویں چیز ہے بدعت. اگر کوئی آدمی بدعتوں میں مبتلا رہتا ہو, بدعت کا داعی ہو, بدعتیں گھڑتا ہو, ایسے آدمی کی روایت معتبر نہیں ہے. دیکھیے بدعت کتنی بڑی برائی ہے کہ اس کی روایت معتبر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو جو آدمی, کیونکہ بدعت کس کے خلاف ہے؟ سنت کے خلاف ہے. اور بدعتی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, عوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے فرشتے مار مار کے بھگائیں گے. آپ کہیں گے آنے دو آنے دو, میرے امتی ہیں. فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما بدلوا بعدک, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی. ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں سارے بدعتی آتے ہوں, چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہوں, چاہے جو یعنی اعمال کے اعتبار سے ہوں, چاہے مرتد ہوں, مرتد بھی آتے ہیں بدعتی بھی آتے ہیں. ابن عبد البر جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں سکھا ہے. تو اس میں جو ہے پانچ چیزیں کسی راوی کو دینداری کے اعتبار سے, عدل کے اعتبار سے اس کو کیا ثابت کرتی ہیں؟ غیر معتبر. غیر معتبر نمبر ایک, حدیث میں جھوٹ. نمبر دو, لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ. نمبر تین, گناہوں کا, گناہوں میں کوئی اس میں ڈرنا نہیں, کرتے رہنا گناہ. نمبر چار, جہالت. جہالت یعنی وہ جاہل ہو نہیں, بلکہ اس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو, اس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو. اور پانچ, بدعت گھڑتا ہو. اب اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ کسی دوسرے کی گھڑی ہوئی بدعت پر عمل کرتے ہیں لیکن سچے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. تو علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ جو بدعتیں گھڑتا ہو اور بدعتوں کی دعوت دیتا ہو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی. البتہ جو آدمی علم کی کمی کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف اس تک پہنچی, کسی بدعت میں مبتلا ہو لیکن سچا ہو اور دینداری کا اہتمام کرتا ہو اور یادداشت اس کی صحیح ہو, تو اس کی حدیث کو لیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ بےچارے اچھے ہوتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ضعیف حدیث پہنچی یا کوئی ایسی حدیث پہنچی جو جھوٹی تھی, تحقیق نہیں کر پائے, عمل کر رہے ہیں, بدعت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایسا آدمی اگر اس کی یادداشت صحیح ہے, اس کا تقویٰ صحیح ہے, تو ایسا آدمی اگر دعوت نہیں دیتا ہو بدعت کی خود گھڑ کے, تو ایسے آدمی کی روایت لی جا سکتی ہے. یہ فرق یاد رکھیں. جہالت میں دو قسم کی جہالت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا نام ہی مذکور نہیں ہوتا ہے, جہالت میں نام ہی اس کا نہ ہو. جیسے کوئی راوی کہے ہمارے شیخ نے ایک حدیث بیان کی, آپ کے شیخ ہے آپ کو معلوم, ہم کو نہیں نہ معلوم کون شیخ ہے وہ, تو ہم کیسا طے کریں گے معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے نام ہو, ایک شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی جو بہت اچھا دکھائی دیتا تھا, تو یہ کیا ہوا؟ اس کے بارے میں اسپیسیفکیشن ہے, کون ہے, وضاحت ہے اس کے بارے میں کہ کون ہے نہیں ہے. تو اس طرح سے ایک دم مبہم الفاظ میں بیان کیا گیا ہو, ایک شیخ نے, ایک صاحب نے, ایک فلاں قبیلے کے ایک آدمی نے, ایک مصری نے, ایک بصری نے, تو اس طرح کا کچھ بھی معاملہ ہو, تو اس کی حدیث معتبر ہوگی نہیں ہوگی. مصری بصری یعنی مصر کا رہنے والا بصرہ کا رہنے والا, آپ نہیں نہ سوچیں کہ ایسے ہی کچھ بھی بول رہا ہوں. یعنی اس طرح کا لفظ اگر ہو کہ ملک کا نام ہو, اس کے علاقے کا نام ہو, یا اس کا شیخ ہونا بتایا گیا ہو, تو اس طرح کی کوئی بات اس کے بارے میں معتبر نہیں مانی جائے گی. بعض اوقات تعبیر کہتا ہے ایک ایسے شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی جو میرے نزدیک بہت معتبر ہے, ایسا بھی آتا ہے روایتوں میں سند میں. تو ایسے بھی آدمی کی روایت معتبر نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہنے والا ایسا انسان ہو جو کہ بہت احتیاط کرتا ہو اور علم حدیث کا بہت بڑا ماہر ہو, تو ایسے راوی کی جو ہے روایت مقبول ہوگی. جیسے امام البخاری کہیں, عام طور سے ہوتا نہیں ایسا, لیکن علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ خود محتاط ہو اور پورے اسباب جانتا ہو جرح کے اور پورا احتیاط کرتا ہو اور پھر کہے کسی وجہ سے کہ ایسے شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی جو معتبر ہے, تو یہ بات مانی جائے گی, یہ بات مانی جائے گی. بعض علماء نے اس کو قبول نہیں بھی کیا ہے, کہا ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا عیب ہے, ان کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا عیب ہے, کوئی دوسرا اس کے بارے میں عیب جانتا ہو. بہرحال ایسا بہت کم ہوتا ہے, عام کتابوں میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور عام قاعدہ یہ ہے کہ ایسا اگر ہو تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے لیکن اس سے روایت کرنے والا ایک ہی آدمی ہوتا ہے, وہ نام بولتا ہے فلاں ابن فلاں, لیکن ایک ہی آدمی اس سے روایت کر رہا ہے اور ایک ہی آدمی اس کو جانتا ہے, اور اس کے بارے میں معتبر ہے یا نہیں ہے وہ بھی معلوم نہیں پڑتا ہے. اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کسی بھی محدث کا اس پر کلام, اس کے بارے میں کوئی بھی تعدیل نہیں ہوتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح کا الٹا کیا ہے؟ تعدیل, یعنی یہ جرح ہے, اور تعدیل آتھینٹیکیٹ کرنا کسی کو, اچھا ہے یہ کیا ہو گئی؟ معتبر ہے تعدیل, بہت اچھا حافظہ تھا یہ تعدیل ہو گئی, دیندار تھا تعدیل ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی روایت بیان کرتا ہے اور اس کا نام بھی ذکر کرتا ہے, فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں, لیکن اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, کسی محدث نے اس کے بارے میں کوئی بتایا نہیں, اچھا ہے برا ہے کیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں. تو ایسے راوی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مجہول. اب نام آ گیا تو کیا وہ معتبر ہوگا؟ کسی کا نام آنے سے وہ معتبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بغیر نام کو کوئی آدمی رہتا کہ معتبر ہو یا غیر معتبر ہو, نام تو ہوگا نا اس کا. تو صرف نام آ جانے سے وہ آدمی معتبر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے بارے میں محدثین کی تعدیل موجود نہ ہو. کم سے کم ایک محدث کی تعدیل اس کے سلسلے میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس کو جو ہے جہالت عین کہا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ راوی اس سے روایت کرتے ہیں, نام بھی ہوتا ہے, ایک سے زیادہ راوی اس سے روایت کرتے ہیں, نام بھی اس کا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر کسی محدث کا کلام نہیں ہوتا ہے, اس کے بارے میں اچھا کہ برا کچھ بھی نہیں, خالی نام ہے اور روایت موجود ہے اور دو تین لوگوں نے اس سے روایت کی. تو ایسا بھی راوی جو ہے کیا ہوتا ہے, اس کو ایسے راوی کو مجہول کہا جاتا ہے. یہ جہالت ہے, یہ تینوں مجہول ہیں, لیکن اس کو مستور کہا جاتا ہے زیادہ طور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستور, یا مستور یعنی چھپا ہوا, مستور یعنی چھپا ہوا. اور اس کو مجہول الحال کہا جاتا ہے کہ جس کا حال ہم کو معلوم نہیں ہے, جس کا حال ہم کو معلوم نہیں ہے, مجہول الحال مستور. اس بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اگر ایسے راوی سے روایت کرنے والے محتاط اور معتبر علماء ہوں, ایسے راوی سے روایت کرنے والے محتاط اور معتبر مشہور علماء ہو, تو اس کی عدالت کی طرف دل مطمئن ہوتا ہے. کہ ایک راوی ہو اور اس سے کئی محدثین نے روایت لی ہو, اگرچہ اس کا حال بیان نہیں کیا ہے اور وہ محدثین حدیث لینے میں بڑے محتاط ہیں, تو ان کا اس سے روایت لینا ہی کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعدیل ہوتا ہے. اگر ان کا قاعدہ کیا ہو؟ محتاط اور معتبر سے لینے کا قاعدہ ہو, تو صرف ان کا اس سے روایت کر لینا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی تعدیل ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول الحال. بعض صورتوں میں اس کی یعنی معتبر ہونا ہوتا ہے, بعض صورتوں میں معتبر نہیں بھی ہوتا ہے. اگر روایت کرنے والے محتاط ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ معتبر. روایت کرنے والے محتاط نہیں تو کیا ہوگا؟ معتبر نہیں ہوگا, یا اتنا اس کے بارے میں کوئی کلام ہی نہیں, زیادہ کچھ ہی نہیں اس کے بارے میں, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مستور اس کو کہتے ہیں, مستور. دو وجوہات سے دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے جرح ہوتی ہے. ایک عدالت کی وجہ سے، عدالت میں خرابی یعنی تقوی میں، دینداری میں خرابی، اور دوسرے ان کے حافظے میں، یادداشت میں خرابی. اس لیے کہ کسی بھی خبر میں بگاڑ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی اللہ سے نہ ڈرتا ہو اور بے دین ہو اور اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہو. دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرتا ہو لیکن اس کی یادداشت ہی خراب ہو، نہ چاہتے ہوئے انجانے میں اس سے غلطیاں ہوتی ہوں اور خبر غلط پہنچتی ہو. تو ان دو وجوہات سے ہی خبر میں خرابی آتی ہے، اس میں بگاڑ اور غلط بات شامل ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے محدثین نے ان دو وجوہات کی بنیاد پر راویوں کی زندگی کو چیک کیا، اور ہر ہر زمانے کے محدث ان کے بارے میں گفتگو کلام کرتے رہے کہ یہ راوی معتبر، یہ معتبر نہیں، یہ دیندار نہیں تھا، یہ ضعیف تھا، اس کی یادداشت خراب تھی، ایسا تھا ایسا تھا. تو اب پانچ جو ہے اسباب ہم نے دیکھے کہ عدالت میں خرابی کن بنیادوں پر مانی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، حدیث نبوی میں جھوٹ. نمبر دو، لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ. نمبر تین، فسق کبیرہ گناہوں میں پڑا رہنا. نمبر چار، جہالت. جہالت کے معنی سمجھے، جس کے حال کے بارے میں ہم جاہل ہوں، جس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں، جس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہوا ہو. پانچ، بدعت. بدعت میں تفصیل میں نے بتایا، یاد ہے کہ اگر وہ داعی ہو بدعت کا تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی، لیکن اگر بدعت کا عمل کرتا ہو اور سچا ہو اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہو تو ایسے انسان کی روایت لی جائے گی. اب یہاں پر دوسرا سبب کیا ہے؟ یادداشت میں خرابی کی وجہ سے راوی کیسے ضعیف ہو جاتا ہے، اس کے بھی علماء نے پانچ اسباب بیان کیے ہیں. نمبر ایک، سوء الحفظ یعنی بری یادداشت. کسی راوی کی یادداشت بری ہو، اس کی روایت آپ لیں گے، اس کی روایت نہیں لی جائے گی، وہ راوی ضعیف ہو جائے گا. ایسے راوی کو سیء الحفظ کہا جاتا ہے، سیء الحفظ، برے حافظے والا، بری یادداشت والا. جیسے مثال کے طور پر ابن خزیمہ کی جو روایت ہے اس میں مؤمل ابن اسماعیل کیا ہے؟ سیء الحفظ. ایسا راوی خود ضعیف ہوتا ہے، لیکن یہ کمزوری کیا ہے؟ یہ دینداری کی کمزوری نہیں ہے، تو یہ ہلکی کمزوری مانی جاتی ہے، اور دینداری کی کمزوری بہت سخت کمزوری مانی جاتی ہے. تو اگر کوئی یادداشت کا کمزور ہو اور دوسرا کوئی راوی وہ بھی تھوڑا یادداشت کا کمزور ہو، تو یہ دونوں مل کے ایک بات بیان کریں تو ان کی بات تسلیم کی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، اگر ایک عورت غلطی کر جائے تو دوسری عورت اس کو کیا کرے؟ یاد دلائے. تو دو عورتیں، دونوں کی یادداشت کیا ہے؟ کمزور ہوتی ہے. تو دونوں کو جمع کر کے روایت مانی جائے گی کہ نہیں؟ دونوں کو جمع کر کے گواہی ان کی لی جائے گی. اس اصول کو محدثین نے ذہن میں رکھتے ہوئے، کمزور یادداشت والے کے سپورٹ میں اور ایک کمزور یادداشت والا ہو تو ان دونوں کی بات کو ملا کے ایویڈنس مانا جائے گا، دلیل لی جائے گی. تو یادداشت کی خرابی، یہ دو حالات اس کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے یادداشت کی خرابی سوء الحفظ لازم، اور دوسرا ہوتا ہے طاری، یعنی بچپن سے ہی یادداشت خراب ہے اس کی، ہمیشہ غلطیاں کرتا رہتا، سنتا کچھ اسکول میں، سنتا کچھ گھر پہ آ کے بولتا کچھ، جمعہ کو بلایا تو بولتا پیر کو بلایا، ہمیشہ ایسا کچھ نہ کچھ غلطی کرتا رہتا ہے. کلاس میں جاتا وہاں پڑھتا کچھ، گھر پہ آ کے الٹا پڑھتا کچھ، امتحان میں لکھتا کچھ، یاد کچھ کرتا. تو ایسا جو ہے ہمیشہ سے اس کا حال کیا ہے؟ یادداشت خراب ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بےچارے نیک ہوتے ہیں، تو یاد ہی نہیں رہتا کچھ بھی، سنتا گھر پہ گئے تک بھول جاتا کیا لانے گیا تھا. تو ایسا آدمی جو ہے اس کی یادداشت کیسی ہے؟ ہمیشہ سے خراب ہے، شروعات سے ہی اس کی یادداشت کیا ہے؟ خراب ہے. تو یہ کیا ہے؟ لازم ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے پہلے سے. دوسرا یہ ہے کہ یادداشت تھی تو اچھی شروعات میں، لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس کی یادداشت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. مثال کے طور پر بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے میں عام طور سے یادداشت کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. ایک دم بوڑھا ہو گیا, شروع میں ایک دم ایکسپرٹ تھا لیکن بعد میں ایک دم بوڑھا ہونے کی وجہ سے یادداشت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. دو, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, گھوڑے سے گر گیا, اونٹ سے گر گیا, سر میں چوٹ آئی, اس کے بعد سے حدیثوں میں غلطی کرنے لگا. تین, کتاب سے بیان کرتا تھا, گھر جلا تو کتابیں بھی کیا ہو گئی؟ جل گئی. اب جتنا یاد تھا کچا پکا بیان کرنا شروع کیا تو کیا ہو گیا سب؟ کیونکہ کس پہ ڈیپینڈ تھا؟ کتاب پر ڈیپینڈ تھا. اور تھوڑا بہت یاد رہتا ہے آدمی جو لکھتا ہے, لیکن ایکیوریسی کس میں تھی؟ کتاب میں تھی. اب بس کتاب چلی گئی تو پھر یادداشت سے جیسا یاد ہے کچا پکا بیان کرنا شروع کیا اور پھر حدیثوں میں غلطیاں کرنا شروع ہو گئی. تو ایسے تین وجوہات کی بنا پر, ایک تو یہ کہ عمر کی وجہ سے بڑھاپا, بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت کی خرابی, دو حادثے کی وجہ سے خرابی, نمبر تین کتاب ضائع ہونے کی وجہ سے, تو ان تینوں صورتوں میں اس کی یادداشت معتبر نہیں مانی جائے گی, چاہے وہ صدر کی ہو یا چاہے وہ کتاب کی ہو. تو ان صورتوں میں, تینوں بھی جو صورتیں ہیں ان میں اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے کیونکہ یادداشت معتبر نہیں ہے. ان کے حالات بعض اوقات معلوم ہوتے ہیں, جیسے مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں راوی معتبر تھا, ایک دم معتبر ہے, لیکن آخری عمر میں یادداشت خراب ہو گئی. پھر علماء اس میں تفصیل رکھتے ہیں کہ اس راوی سے یادداشت خراب ہونے سے پہلے کس نے سنا ہے اور یادداشت خراب ہونے کے بعد میں کس نے سنا ہے. تو جن لوگوں نے یادداشت خراب ہونے کے پہلے سنا ہے ان کی روایت کیا ہونا چاہیے؟ معتبر. اور جنہوں نے اس کے بعد سنا ہے ان کی روایت کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف. یہاں پر بھی معلل کا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک راوی معتبر ہے لیکن ایک خاص عمر میں اس کی یادداشت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. اب اس سے بہت سارے راوی روایت کر رہے ہیں. اسماء الرجال کی کتاب میں آدمی پڑھتا ہے فلاں راوی ہے آخری عمر میں یادداشت خراب ہو گئی, تو کیا ہو گئے راوی؟ ضعیف ہو گیا, اس کی یادداشت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. اب وہ فرق نہیں کر پائے کوئی محدث کہ یہ یادداشت کے پہلے کی چیز ہے یا خراب ہونے کے پہلے کی یا بعد کی ہے, تو صحیح اور ضعیف کرنے میں کیا کرے گا؟ غلطی کرے گا. لیکن جو باریک بھی ہوتے ہیں اور جو تفصیلی علم رکھتے ہیں روات کا, راویوں کا, تو برابر فرق کرتے ہیں کہ فلاں نے اس سے روایت کی ہے تو وہ معتبر ہے اور فلاں نے روایت کی ہے تو معتبر نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ابن لہیہ, یہ ایک راوی ہے, اس کی یادداشت خراب تھی ابن لہیہ کی, لیکن ابن لہیہ سے اگر دوسرے راوی روایت کرتے ہیں تو وہ ضعیف ہوتی ہے, لیکن ابن لہیہ سے اگر عبداللہ ابن مبارک یا عبداللہ ابن وہاب وغیرہ عبادلہ اگر وہ یہ روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت معتبر ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے سنا ہے. اسی طرح سے دوسری بھی مثالیں اس کی بہت ساری آپ کو کتب میں ملیں گی. تہذیب التہذیب میں تفصیل سے ان راویوں کے بارے میں ہوتا ہے, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تفصیل سے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, تو ایسی مختلف کتب ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یعنی یادداشت خراب ہونے کے بعد جنہوں نے سنی ہے ان کی روایت معتبر نہیں, یادداشت سے خراب ہونے سے پہلے سنی ہے تو ان کی روایت معتبر ہے. سمجھ میں آیا یہ؟ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ راوی کے ضعیف ہونے کی, حافظے کی وجہ سے یادداشت کی خرابی. نمبر دو, فحش الغلط یا کثرت غلط, آپ اس کو کہیں آسانی سے, کثرت سے کھلی غلطیاں حدیث میں کرنا. بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں محدث تو اس کے زمانے میں موجود نہیں تھے, امام بخاری کے زمانے کا تو یہ راوی نہیں ہے, پھر انہوں نے کیسے اس کو ضعیف کہہ دیا, انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں, ملے بھی نہیں. تو علماء آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کی یادداشت اس کی روایتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے. اگر ایک آفس میں, سادہ مثال, ایک آفس میں کئی لوگ کام کرتے ہوں اور ڈاکیومینٹس میں ایک آدمی کے ڈاکیومینٹس موجود ہیں, دوسروں کے بھی ویسے ہی ڈاکیومینٹس موجود ہیں, بعد میں 10 سال کے بعد کوئی آدمی وہ پورے ڈاکیومینٹس چیک کر رہا ہے, تو دوسروں کے ساتھ اس کے ڈاکیومینٹس جب ملا کے دیکھ رہا ہے تو فائنلائز کیا کرتا ہے؟ یہ بہت سارے کیلکولیشن اس نے کیا کیا ہے, غلطی کیا, کیونکہ ان کے اس سے چیک کر کے دیکھ رہا ہے. اب اس کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, لیکن اس کی روایات دیکھ کر اس نے جو کچھ کام کیا ہے اس کو معتبر سے میچ کر کر کے جب دیکھ رہا ہے تو دکھ رہا ہے ادھر بھی غلطی کیا, ادھر بھی غلطی کیا, ادھر بھی غلطی کیا, یہ نام لکھنے میں غلطی کی, یہ سب دوسرا نام لکھ رہے, یہ اس میں غلطی کیا, اس میں سمجھ میں آئے. تو یہ جو ہے کسی کی غلطیاں بہت زیادہ ہو جائیں, اس کی روایت بیان کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں ثابت ہوں, تو اس کو اس راوی کو کیا کہا جاتا ہے, وہ بھی راوی ضعیف ہو جاتا ہے. کیوں غلطیاں کیا اس نے, اس کی یادداشت خراب ہوگی, یادداشت کے خراب ہونے کی وجہ سے جس کی کھلی غلطیاں حدیث میں ہوں, غلطیاں گھوڑ سواری میں غلطی ہو رہی تو حدیث میں کچھ ہوگا, بار بار گر جاتا تو اس سے کوئی غلطی اس میں اس سے تعلق اس کا نہیں ہے. غلطیاں کہاں ہوں, حدیث کے بیان کرنے میں. ہو سکتا ہے ایک آدمی فقہی استنباط میں بہت غلطیاں کرتا ہو لیکن حدیث ایکوریٹ بیان کرتا ہو, تو اس کی حدیث معتبر ہوگی کہ نہیں ہوگی, معتبر ہوگی. جو کام وہ کر رہا ہے حدیث کا بیان کرنا, اس میں اس سے غلطی ہوتی ہو تو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے فوراً معلوم پڑے, جب بھی حدیث بیان کرتا ہے سامنے والا ٹوکتا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, ایسا پھر صحیح کر لے, تو اکثر ایسا ہوتا ہے. تو ایسی غلطیاں کرنے والے کی روایت بھی کیا ہو جاتی ہے, اس کو اوتھینٹک نہیں مانتے, رکھتے ہیں دیکھیں گے تیری روایت, اگر کہیں سے سپورٹ ملتا ہے تو مانیں گے, نہیں تو اکیلا تو بول رہا ہے تو نہیں مانیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یعنی بہت غلطیاں کرتا ہو حدیث میں, تو اس کو کثرت الغلط یا فحش الغلط کہتے ہیں. اسی طرح سے فحش الغفلہ یا شدید الغفلہ, اس کو آپ کہیں, حدیث کے سننے یا بیان کرنے میں بہت غفلت برتتا ہو, حدیث کے سننے یا بیان کرنے میں بہت غفلت سے کام لیتا ہو. مثلا حدیث کے درس میں بیٹھا ہو اور یہاں وہاں دیکھ رہا ہو باہر کیا چل رہا, اس کو کی کوئی جگہ, ہاں وہ سن رہا ہوں میں, تو یعنی وہ بیچ بیچ میں کہاں گھر پہ چلے جاتا, کبھی کیا پکایا ہوں گے گھر میں, یا ابھی جاؤں گا پانچ دن کے بعد تو کیا کروں گا, اس کا جو ہے کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے, وہ سنتا ہے لیکن سننے میں بیچ میں کہیں اور چلا جاتا. اس کو ابن حجر کا نام یاد آیا, امام بخاری کا آیا, تو سوچا بخاری جاتے بخاری خریدوں گا اور بخاری دیکھوں گا پڑھ کے, یہاں بیچ میں دو چار پوائنٹ نکل گئے. تو جس کا عام معمول یہ ہو کہ اس کا ذہن ٹھہرتا نہ ہو اور سننے میں بہت غفلت ہوتی ہو اس کو, یا بیان کرتے وقت میں کچھ کا کچھ بیان کر دیتا ہو, اس کو ہوش نہیں ہوتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کو ہوش نہیں ہوتا ہو, اس میں غفلت کا ماحول ہو سننے میں اور بولنے میں, تو ایسا راوی, کبھی کبھی آدمی سے غفلت ہوتی ہے, کبھی کبھی آدمی سے بولنے سننے میں ہوتی ہے غفلت, لیکن جس کا اکثر حال ایسا ہو, دیکھیے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, اکثر حال جس کا ایسا ہو, بہت زیادہ ایسا کرتا ہوں, کبھی کبھی نہیں بہت زیادہ کرتا ہے ایسا, تو ایسے راوی کی بھی حدیث معتبر ہوتی ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غفلت میں سنی بات کیسی ہوتی ہے, اس میں غلطی کا بہت قوی امکان ہوتا ہے, بہت ممکن ہے اس میں مسٹیک ہو. تو اکیلا ایسا آدمی بات حدیث بیان کرتا ہو تو اس کی حدیث دلیل بنتی ہے نہیں. ہاں اگر سپورٹ میں اور کوئی ہو تو ہاں اس سے غفلت میں تھا یہ لیکن صحیح سنا اس نے, کیوں یہ بھی بول رہا نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے سپورٹ کے بغیر اس کو اکیلے کو نہیں لیا جاتا ہے. اسی طرح سے کثرت الوہم, وہم ہو جاتا ہو اس کو, وہم کس کو بولیں گے کہ جو طے نہیں کر پاتا دونوں میں سے کیا, وہم میں پڑ جاتا ہے, یعنی حدیث بیان کر رہا اور آدھی حدیث کے بیچ میں روک کیا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کون سے لفظ تھے حدیث کے, یہ تھا جنگ بدر تھی یا جنگ احد تھی, ہاں احد تھی, نہیں نہیں نہیں بدر تھی, نہیں احد تھی, تو یہ کیا ہوا, اس کو وہم ہوتا ہے اور وہ طے نہیں کر پاتا ہے دو میں سے کیا ہے. تو حدیثوں کے بیان کرنے میں کبھی کسی کو وہم ہو وہ اور بات ہے, لیکن جس کو عام معاملہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا, نہیں نہیں نہیں ایسا لگتا ہے یوں فرمایا, تو آپ بتائیے ایسے آدمی کے پیچھے آپ چلیں گے یہاں جانے کا, چلو چلو وہاں جانے کا, نہیں نہیں نہیں یہاں جانا ہے, تو آپ بولیں گے جا تو میں نہیں آتا تیرے پیچھے, میں نہیں آتا. کوئی آدمی بولے گا یہی بس جاتی, نہیں نہیں شاید پندرہ نمبر جاتی, نہیں نہیں بیس نمبر جاتی, اب وہ بیٹھا بھی اس بس میں تو آپ کیا سوچیں کبھی نہیں جاتی, کبھی نہیں جاتی تو کہاں کہاں کہاں پہنچا دیں گا اس کو. تو جس آدمی کو خود اپنے اوپر اعتماد نہ ہو, آپ اس پر اعتماد کریں تو آپ کا کمال, یعنی آپ کی خیر خواہی اور آپ کا اس کے بارے میں بھلا چاہنا وہ الگ, لیکن علم کے سلسلے میں ایسے اس پہ بنیاد نہیں رکھی جاتی. اگر کوئی کہے یہ تار پکڑو, کرنٹ چالو ہے, نہیں چالو نہیں, نہیں چالو چالو اب پکڑو تو آپ پکڑیں گے. آپ بولیں گے میں غلطی کبھی تیرے سے ہو گئی اور میں پکڑا اس کو تو میری نماز سب لوگ پڑھیں گے اور کوئی معلوم بھی نہیں پڑھیں گا کیا ہوا. تو جو آدمی وہم میں پڑھتا ہو بار بار بار بار کبھی تو بھی نہیں بار بار تو اس کی خبر ساتھ ہو جاتی ہے, اس کی خبر بھروسے کے لائق نہیں رہتی. تو کثرت الوہم میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہوتی ہے. اور پانچویں چیز ہے مخالفت الثقات, شاد کا یہاں پر آپ کو واپس سے تذکرہ آئے گا. معتبر راویوں کے ساتھ روایت بیان کرنے میں شریک ہو تو ان سے ہٹ کر یا ان کے مخالف روایت بیان کرے, یا روایت کی بجائے بات بیان کرے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے مثلا سب کہہ رہے ہوں کہ ناشتے میں بسکٹ دیے, اب کوئی کہہ رہا ہو کہ کیک بھی دیے کیا ہو گیا؟ سب بولے بسکٹ دیے نا, بسکٹ دیے, کیک دیے تو کیک اس نے کب کھایا؟ تو سب بولے نہیں نہیں نہیں, تو کس کی بات مانیں گے؟ اچھا ایک آدھ دن تو ہو سکتا ہے ایسا بےچارے کو ملا ہو, ہر مرتبہ ایسا کچھ الگ اس کا ہوتا ہے, ایسا ہوگا نہیں ہوگا. تو ایسا جو کسی بھی روایت میں شریک ہو دوسروں کے ساتھ اور ان سے ہٹ کے کچھ بیان کرتا ہو یا ان سے مخالف کچھ بیان کرتا ہو یا کچھ زیادتی بیان کرتا ہو, ہمیشہ ایسا اس کا اکثر حال ہو ایسا, تو یہ کیا ہو گئی؟ مخالفت الثقات. معتبر راوی جو کہ اس روایت کے بیان کرنے میں اس کے ساتھ شریک ہیں ان سے ہٹ کے کچھ الگ ہی تھوڑا بول دیتا, تو ایسا جس کا معاملہ عام ہو ایسا راوی بھی معتبر نہیں ہوتا. یہ خود علامت اس بات کی کہ یہ غیر محتاط ہے اپنی روایت کے بیان کرنے میں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو علماء نے حدیث میں حافظے کی خرابی کی وجہ سے غلطیاں ہونے کے امکانات کو بتایا کہ ایسا ایسا ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی میں غلطیاں ہوتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے اس کی نیت نہیں ہوتی ہے, اس کی کمزوری ہوتی ہے یادداشت کی, تو اس کی یادداشت کی کمزوری اس کے لیے گناہ نہیں ہے, لیکن اس کی خبر بھی اس سے غیر معتبر ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم پھر سے اس کو دیکھیں گے کہ راوی کے حافظے کی وجہ سے کتنی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. پانچ, نمبر ایک بری یادداشت, اس کی دو قسمیں ہیں. کیسی؟ لازم اور طاری. لازم کا مطلب ہمیشہ سے اس کی یادداشت ایسی ہے. طاری کی شکلیں, نمبر ایک بڑھاپا, بڑھاپے میں عام طور سے یادداشت خراب ہوتی, نمبر دو عادت یا بیماری یا جو بھی کچھ اچانک ہو گیا اس کے ساتھ, نمبر تین کتاب کا ضائع ہو جانا, پھر دوسرا سبب کثرت سے غلطیاں کرتا ہو جس کو دوسروں نے تنبیہ کی ہو بار بار اور اس کے جو ہے حدیث بیان کرنے میں یا لکھنے میں ہمیشہ غلطی نکلتی ہو عام طور سے کثرت سے بہت زیادہ تو بھی وہ راوی ضعیف ہوتا. تیسرا سننے یا بیان کرنے میں غفلت کرتا ہو, غلط بول دیتا ہو اور اس کو ہوش نہ ہو, یا سنتے وقت میں دھیان صحیح اپنا جمع نہیں پاتا ہو. اسی طرح سے چوتھا وہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب ایک آدمی دو میں سے ایک طے نہیں کر پائے کیا ہے, اور جس کا عام معاملہ یہ ہو تو ایسے آدمی کی بات کو ہم طے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پانچویں چیز, یعنی کئی راوی اس کے ساتھ وہ روایت چاہے اس مجلس میں ہو یا اس مجلس سے ہٹ کے ہو, ایک بات ایک خبر بیان کر رہے ہوں تو ان سے ہٹ کے کچھ کم یا زیادہ یا ان کے خلاف بیان کرتا ہو, ان سے ہٹ کے ایسی کمی کرتا ہو جس سے خبر غلط ہو جاتی ہے, انکمپلیٹ اس کے غلط میننگ پیدا ہو جاتے ہیں, یا اتنا ایسی کچھ زیادتی بیان کرتا ہو جو وہ لوگ نہیں بیان کر رہے ہیں, تو ایسا جو ہے عام طور سے اس کو یعنی اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کی روایت شاذ ہو جاتی ہے, اس کی روایت شاذ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے شاذ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں گے ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں ہیں. مختلف سبب اسباب کی وجہ سے ریزنز کی وجہ سے کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں کہ حدیث یہ ایسی غلطیاں ہوں تو حدیث ضعیف, اس ٹائپ کی غلطی ہو تو حدیث ضعیف, سند میں یہ غلطی ہو تو حدیث ضعیف, متن میں یہ غلطی ہو تو حدیث ضعیف, تو اس اعتبار سے اس کو ہم کیٹیگرائز کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے پہلا سبب دیکھا تھا صحیح حدیث کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ سند متصل ہو, سند جڑی ہوئی ہو. اب اگر سند ٹوٹی ہوئی ہو تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ جب صحیح کے لیے متصل ہونا ضروری ہے تو ضعیف کے لیے سند ٹوٹی ہوئی تو کیا ہو جائے گی؟ حدیث ضعیف ہو جائے گی. پھر کیسی ضعیف کیا کیا نام ہے اس کے دیکھیں گے. پہلے تو ہم اس کو ضعیف قرار دیں گے کہ سند ٹوٹی ہو تو حدیث صحیح ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ ضعیف. اب ضعیف کی سند ٹوٹنے کے اعتبار سے کہاں سے ٹوٹی، کہاں سے فریکچر ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے پرابلم اس کا نام ایک ہوگا کچھ. جیسے انسان کو کیا بیماری ہے تو ہر بیماری کا کیا ہوتا ہے، بیمار ہے لیکن کیا ہوا تو کیا پوچھتا، اب بیمار ہے نا جب ہوا کیا، تو اس کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے. تو حدیث کی سند کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا ایک خاص نام دیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس میں سند کہاں سے ٹوٹی ہے اور کس اعتبار سے یہ ضعیف ہے. سمجھ میں آئے؟ یہ خالی نام ہے. نمبر ایک، یعنی اب ہم پہلا دیکھیں گے، سند میں انقطاع کی وجہ سے حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے. تو نمبر ایک، معلق. معلق کس کو کہتے ہیں؟ اب میں ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ہمارے راوی ہیں سب، اور اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ محدث نے کتاب میں لکھ دیا یا بیان کر دیا اس کو. تو یہ محدث ہے، اور محدث اوپر سے اس طرح سے اس کی چین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں. تو یہ صحابی اور ان کے بعد دوسرے جو ہیں سارے لوگ یہاں پر آئیں گے روایت میں، ٹھیک ہے. اب معلق اس روایت کو کہتے ہیں کہ محدث اپنے سے اوپر کہیں سے سند چھوڑ کے پھر اوپر سے بیان کرے. مثلا وہ یہاں سے حدیث بولنا شروع کرے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے، تو اپنے سے اوپر اس نے کتنے راوی چھوڑے؟ تو محدث سے اوپر جس سے اس نے سنا، ایک دو تین یا سب کے سب چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرے، تو اس طرح کی روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلق. سمجھ میں آ رہا؟ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا حدثنا فلان وحدثنا فلان، تو محدث بیان نہ کرے کہ میں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ تک نہیں بیان کرتا اور کہیں سے سنا شروع کرتا. مثلا کہے کہ فلاں صحابی نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. تو صحابی سے محدث کی ملاقات ہے نہیں ہے، تو بیچ میں اتنے سارے لوگ غائب ہیں. تو دلیل دینے کے اعتبار سے بعض اوقات محدث کیا کرتا ہے؟ سند کو چھوڑ کے ڈائریکٹ صحابی سے بیان کرتا ہے. تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ معلق. کیا معلق صحیح ہوتی ہے؟ تو راوی نہیں ہے، محدث پہ ڈپینڈ کرے گا. کیسے؟ ایک روایت آئی ہے، اس میں محدث نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا اور پھر سند بیان کر رہے ہیں، تو اس کو ہم صحیح مانیں گے یا ضعیف مانیں گے؟ ضعیف مانیں گے. کیوں ضعیف مانیں گے؟ ہماری صحیح حدیث کی پہلی شرط کیا ہے؟ سند ہی نہیں ہے تو متصل ہے، متصل نہیں ہے تو صحیح ہے. جب سند ہی نہیں ہے تو سند متصل ہونا چاہیے. متصل کیوں ہونا چاہیے؟ متصل نہیں ہے کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے کوئی غائب ہے، کوئی آدمی راوی غائب ہے. غائب ہے تو پرابلم کیا ہوا؟ معتبر ہے یا نہیں معلوم پڑا، کون ہے معلوم ہی نہیں. تو یہاں پر ایک آدمی نہیں، کئی لوگ غائب ہیں، بتایا ہی نہیں محدث نے، ڈائریکٹلی بتا دیا کہ یہ ہم کو نہیں معلوم پڑ رہا کون ہیں یہ لوگ، کس سے سنا انہوں نے. تو چونکہ راوی اس میں سب غائب ہیں، ایسی روایت ضعیف کہلاتی ہے، یہ منقطع ہی ہے. لیکن اس کا ایک خاص نام ہے، وہ کیا ہے؟ معلق. معلق بولتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اوپر سے لٹکی ہوئی ہے اور نیچے سے جو ہے محدث سے اس کی سند کا کچھ حصہ یا مکمل حصہ غائب ہے. سمجھ میں آئے؟ اگر محدث معتبر ہو، جیسا کہ ابھی کہا گیا، اگر محدث معتبر ہو اور اس نے اپنی کتاب میں اس شرط کو رکھا ہو کہ میں اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثیں بیان کروں گا، نمبر ایک. دو، وہ محدث خود ماہر ہو اور صحت اور ضعف کے اسباب کو اچھی طرح سے جانتا ہو، تو ایسے محدث کی وہ روایت اگرچہ اس کی سند نہیں ہے معتبر مانی جائے گی. جیسا کہ امام البخاری رحمہ اللہ اکثر ابواب میں، باب میں معلق روایتیں بیان کرتے ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی کہتے ہیں. حالانکہ امام البخاری ملے ہیں نہیں ملے ہیں. تو وہ جو روایتیں ہوتی ہیں عام طور سے محدثین نے علماء نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب امام البخاری جزم کے ساتھ کہیں یقین کے ساتھ کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا تو پھر وہ معتبر مانی جائے گی. لیکن ایسا اگر کہتے ہیں کہ یوں بھی ایک روایت میں آیا ہے تو اس میں کیا ہے کلیئر ایک دم کہا ایسا نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کو چیک کیا جائے گا. اگر اس کی سند دوسری کتابوں میں دوسرے محدثین سے صحیح ملتی ہے تو معتبر, نہیں ملتی ہے یا ضعف اس میں نکلتا ہے تو وہ ضعیف مانی جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں معلق, جس میں کئی لوگ نیچے سے محدث کے اوپر سے غائب ہوں اور کہیں سے جا کے پھر سند شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو مرسل. مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تابعی صحابی کا نام لیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرے. جیسے کوئی تابعی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ نے یوں کیا, تو تابعی کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہیں ہے, تو کیا اس کو معتبر مانا جائے گا؟ نہیں جائے گا. مرسل کو دلیل لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. مرسل کو دلیل نہیں بنایا جائے گا کیونکہ یہ ضعیف روایت ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کیا شرط نہیں پوری ہوئی اس میں؟ پہلی شرط ہماری صحیح حدیث کی کیا ہے؟ کہ اب اس کو وہ ذہن میں رکھے آپ پانچ شرطیں جو ہماری ہیں صحیح حدیث کے لیے. پہلی شرط کیا ہے؟ متصل ہونا چاہیے. یہ متصل ہے؟ یہ متصل نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے جب متصل نہیں ہے تو صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے سپورٹ میں اور کوئی روایت ملتی ہو تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ دونوں مل کے معتبر ہوں گی. یہی امام شافعی وغیرہ کا قول ہے اور عام طور سے محدثین اسی پر ہیں. محدثین کا عام طریقہ حنفیوں کے نزدیک تو بلا شبہ مرسل کیا ہے؟ حجت ہے. لیکن ہمارے نزدیک مرسل جب تک کہ اس کو سپورٹ نہیں ملتا ہے تب تک کہ وہ دلیل نہیں بنتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تابعی نے تو صحابی سے ہی سنے ہوں گے نا, تو صحابی رہیں گے ادھر جو نہیں بیان کر رہے. ضروری نہیں ہے, کیونکہ تابعین ایک دو تین ایسا بھی چین ہوتا ہے, ایسی بھی سند ہوتی ہے کہ ایک تابعی اپنے زمانے کے دو تین لوگوں کے تھرو صحابی تک پہنچتے ہیں, تو ان لوگوں میں کئی ضعیف بھی ہوتے ہیں. حجاج ابن یوسف کس زمانے کا ہے؟ صحابہ کے دور کا ہے. لیکن کیا وہ معتبر ہے؟ معتبر نہیں ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو تابعین کے دور میں تھے لیکن وہ معتبر نہیں ہے. تو ایسا اگر تابعین جابر جعفی امام ابو حنیفہ کے دور کا ہے, انہوں نے کہا کہ اس سے جھوٹا آدمی میں نے نہیں دیکھا اور روایت بھی کی اس, تو جابر جعفی کی روایتیں بھی آئی ہیں دارالقطنی وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یعنی اگر کوئی تابعی اگر بغیر صحابی کا ذکر کرتے ہوئے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کریں تو بات معتبر مانی جائے گی؟ نہیں. وہ حدیث ضعیف ہوگی, منقطع ہوگی اور اس روایت کو کیا کہا جائے گا؟ مرسل. تیسری ہے معبل, اور اسی کے ساتھ آپ سمجھیں منقطع. اگر کسی سند میں کوئی ایک راوی غائب ہو, فلاں فلاں سے سنا اور ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے اور یہ روایت بیان کرے ان سے کہ فلاں سے مجھ کو روایت پہنچی ہے لیکن ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے, ان کے پاس ڈائریکٹ ان کے تھرو آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, تو بیچ میں کوئی نہ کوئی تھا لیکن اس کا ذکر بھی آ رہا اس کا ذکر نہیں آ رہا ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ تو ملے نہیں, تو کسی سے سنا ہے پر کس سے سنا بتایا نہیں, تو یہ سند کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ منقطع. منقطع. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ روایت منقطع ہے. اگر ایسا ہو کہ ایک جگہ سے جیسے مثلا یہاں پر صحابی ہیں ان کے بیچ میں ایک غائب یہ نہیں ہے اور ان کے بیچ میں بھی ایک غائب, اب اگر لگاتار دو غائب ہیں جیسے یہ روایت ہے صحابی سے فلاں شخص روایت کرے یا اس طرح سے کہیں سے روایت کرے اور بیچ میں لگاتار دو آدمی غائب ہوں, دو آدمی لگاتار غائب ہوں, تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ روایت کیا ہے؟ معضل ہے, یعنی سنگل انقطاع ہو تو منقطع, اور اگر ڈبل انقطاع ہو ایک ہی جگہ, یعنی جڑے ہوئے دو راوی کیا ہوں غائب ہوں, تو ان کو کیا کہیں گے, ایسی روایت کو معضل, ایسی روایت کو معضل کہا جائے گا. اسی طرح سے پانچویں صورت اس کی ہے مدلس. مدلس, مدلس سے پہلے ہم کو تدلیس کو سمجھنا پڑے گا کہ روایت مدلس کیسے ہوتی ہے. تو اس سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ تدلیس کیا ہے. تدلیس یہ ہے دو راوی ہوں جو ایک زمانے میں موجود ہوں یا ملاقات ہوئی ہو لیکن انہوں نے ان سے حدیث نہیں سنی ہو اور پھر بھی اس سے روایت بیان کرے, اس سے روایت بیان کرے. ایک زمانے میں تھے, ہو سکتا ہے ملے بھی ہوں لیکن سنے نہیں تھے روایت, کوئی روایت ان سے سنے نہیں, لیکن پھر بھی کیا بول رہے ہیں فلاں فلاں سے روایت ہے. یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے, فلاں سے روایت ہے جھوٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم آج کہتے ہیں فلاں شیخ نہیں فرمایا, ملے تھے کیا ان سے, نہیں ان کے تھرو سنا میں نے, تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سنا نہیں ہوتا. تو ایسا راوی جو ہے, ایسے راوی کو جو عام طور سے ایسا کرتا ہو, جس کی عام عادت یہ ہو, اس کو مدلس کہا جاتا ہے اور اس کی روایت کو مدلس کہا جاتا ہے. فرق کتنا ہے, مدلس مدلس. ایسا راوی جو عام طور سے ایسا کرتا ہو, بار بار بہت زیادہ ایسا کرتا ہو, جس سے نہیں ملا اس سے روایت عن کے ساتھ بیان کرتا ہو, تو ایسے راوی کی روایت کو مدلس کہیں گے. کیوں کہیں گے مدلس, یعنی روایت ضعیف کیوں ہوئی, سند میں انقطاع کی وجہ سے. سند میں انقطاع کیوں ہوا, اس نے اس سے روایت نہیں کی ہے تو کسی اور سے کی ہوگی, بیچ میں کوئی اور آدمی موجود ہے جس کا مینشن, جس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, تو ایسی روایت سند میں انقطاع کی وجہ سے کیا ہو گئی, ضعیف. اس لیے اس کو کیا کہیں گے, مدلس. ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں, مدلس. مدلس جب تک کہ یہ نہ کہے حدثنا یا حدثنی یا سمعت یا اخبرنی یا سمعنا. عام طور سے سمعنا نہیں آتا ہے, سمعت آتا ہے. حدثنا حدثنی, ہم سے حدیث بیان کی, تو یہ تو جھوٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں معلوم ہوا کہ ہاں سنی ہے, سنی ہے. اور سمعت, میں نے سنا, ہم سے حدیث بیان کی, مجھ کو خبر دی. تو اس طرح کے واضح الفاظ جس سے معلوم ہوتا ہو کہ فلاں نے فلاں سے سنا ہے, تبھی اس کی روایت کو لیا جائے گا. اگر وہ فلاں سے بات آئی ہے, ڈائریکٹ آئی ہے, انڈائریکٹ آئی ہے, معلوم پڑتا ہے اس سے نہیں. تو عن کا مطلب ہوتا ہے فلاں سے روایت ہے, تو اگر وہ عن سے روایت کرتا ہے مدلس, تو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. اور اگر وہ حدثنا حدثنی اخبرنا اخبرنی اور سمعت, اگر اس طرح سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت لی جاتی ہے. سمجھ میں آئی یہ بات. انن کہتے ہیں ایسی روایت کو, انا سے یا عن سے روایت کی جاتی ہے, اس کو مؤنن یا معنن بھی کہتے ہیں یا مدلس بھی کہتے ہیں, جو بھی آپ چاہے اس کو نام. اور چھٹی قسم جو ہے یہ کیا ہے, معلل. معلل تو معلل آپ کو یعنی اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بظاہر سند جڑی ہوئی ہو لیکن کوئی ایکسپرٹ جانتا ہو کہ اس نے حدیث نہیں سنی ہے, یہ حدیث اس نے فلاں سے نہیں سنی ہے, تو ایسی روایت جو ہے بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے وہ روایت اس سے نہیں سنی ہے, اس دور میں تھا لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. اس طرح سے کلیئر بات اگر واضح موجود ہو تو ایسی صورت میں جو ہے ایسی روایت کو کیا کہا جاتا ہے, معلل یا معلول. اور بھی ہوتا ہے متن وغیرہ کی وجہ سے لیکن وہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. کسی روایت میں خفیہ انقطاع ہو, وہ روایت ٹوٹی ہوئی ہو اس کی سند, لیکن ظاہر نہ ہو, بلکہ ماہر محدث جانتے ہوں کہ اس روایت میں انقطاع ہے, یا الفاظ میں, متن کے الفاظ میں, الفاظ میں غلطی ہے, تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں, معلل. ٹھیک ہے, تو یہ سند میں انقطاع کی وجہ سے کتنے ہوئے؟ چھ. نمبر ایک معلق، معلق نیچے سے کچھ اوپر تک یا پوری، سند غائب. دو مرسل، تابعی صحابی کو چھوڑ کے حدیث بیان کرے. نمبر تین معضل، ایک ساتھ دو راوی غائب. منقطع، ایک غائب. مدلس، دو راوی ایک زمانے میں تھے، ایک نے دوسرے سے نہیں سنا لیکن عام سے روایت کرتا ہو، اور عام عادت اس کی یہ ہو، عام عادت اس کی یہ ہو. عام عادت اگر نہیں ہے تو اس روایت کو کیا بولیں گے؟ معلل. معلل نہیں، معلل، کیونکہ ایک روایت ایسی ہے اور چھپا ہوا ہے اس کا عیب، تو وہ کیا ہوئی؟ معلل. لیکن فلاں راوی کی عادت عام ہو ایسی، تو ایسے راوی کی روایت کو کیا کہیں گے؟ مدلس. روایت کو مدلس، راوی کو مدلس. اب ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری. پہلی تھی سند میں انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے. دوسرا راوی کا جھوٹ، راوی جھوٹ بولے تو اس کی وجہ سے اس کی حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ بیان کرنے والے کی ضعیف. وہ دو قسم کی ضعیف ہوتی ہیں. نمبر ایک، اگر راوی لوگوں کے کلام میں جھوٹ بولتا ہو تو اس کی روایت متروک ہو جاتی ہے. اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک. متروک جس کو ترک کیا گیا ہو. چوزا جب انڈے میں سے نکلتا ہے تو وہ جو خالی اس کا خول جو ہوتا ہے، شل، اس کو بھی متروک کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی راوی لوگوں سے بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہو تو اس کی بیان کی بھی روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کو متروک کہا جاتا ہے. اس روایت کو متروک کہا جاتا ہے اور راوی کو بھی متروک کہا جاتا ہے، راوی کو بھی متروک کہا جاتا ہے. نمبر دو، اگر راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جھوٹ بولتا ہو، آپ پر اس نے جھوٹ کہا ہو، جھوٹی حدیث بیان کی ہو، تو ایسے راوی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. موضوع، موضوع کے معنی ہیں فورج، گھڑی ہوئی، گھڑی ہوئی. اس کو مختلق بھی کہتے ہیں، مختلق، لیکن آپ موضوع یاد رکھیے. مصنوع بھی کہتے ہیں اس کو، وضع کی ہوئی، گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی. تیسری کیٹیگری، یہ دو کیٹیگریز کس بنیاد پر ہیں؟ راوی کے جھوٹ بولنے کی. اگر حدیث میں بولتا ہے تو موضوع ہو جائے گی اس کی حدیث. تو جس حدیث کی سند میں جھوٹی حدیث سے بولنے والا راوی موجود ہو، وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، اگر وہی حدیث کوئی سچا بیان کر رہا تو ہم اس سچے کی وجہ سے اس کو مانیں گے، لیکن کوئی نہیں بیان کرتا اور وہی بیان کرتا جس نے حدیث میں جھوٹ بولا تھا، تو آپ اس پہ یقین کریں گے یا شک کریں گے؟ تو ایسی حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو موضوع کہا جاتا ہے، یا اس کو ضعیف جدا کہا جاتا ہے، بہت ضعیف ہے یہ آدمی معتبر نہیں ہے بالکل. اسی طرح سے راوی کے معتبر راویوں کی مخالفت کی وجہ سے، جیسے ہم نے دیکھا تھا راوی اگر مخالفت کرتا ہو، یعنی مخالفت کا مطلب نہیں کہ ان سے پارٹی بنا کے لڑتا ہو، وہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مخالفت کا مطلب یہ ہے وہ کچھ بول رہے ہیں کچھ بول رہا ہے. مخالفت کا مطلب کیا ہے؟ ہٹ کے بیان کر رہا کچھ. تو ایسا راوی اگر خود ضعیف ہو تو اس کی روایت کو کچھ اور کہتے ہیں، اگر معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی سے ہٹ کے بیان کر رہا ہو، یا اس کے مخالف روایت بیان کر رہا ہو، یا ایک معتبر راوی کئی راویوں کے خلاف حدیث بیان کر رہا ہو، یعنی ان سے ہٹ کے بیان کر رہا ہو، تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ شاذ. تیسری مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے. ایک راوی کسی دوسرے ایک راوی کے مقابلے میں ہٹ کے کچھ بول رہا ہے، کہ دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ سند میں ہو، راوی کے نام میں اضافے کے طور پر، یا کسی اور طور پر، یا متن کے الفاظ ہوں، تو ایسے راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. شاذ اگر دونوں معتبر ہوں اور مخالفت کرتا ہو اپنے سے، آتھینٹک سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شاذ. لیکن اگر وہ خود معتبر نہ ہو اور معتبر سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ منکر. سمجھ میں آیا؟ منکر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منکر. دیکھیں اس میں معتبر اپوزٹ بیان کر رہا ہے کس کے؟ معتبر کے، بی گریڈ کا اے گریڈ کے خلاف حدیث بیان کر رہا ہے. اور منکر کس کو کہیں گے؟ ضعیف راوی معتبر کے یا غیر معتبر، مخالف روایت بیان کرتا ہے معتبر کے. تو ترجیح کس کی روایت کو دیں گے؟ معتبر کی روایت. غلط ضعیف آدمی کیا اس کی روایت کو مان کے معتبر کی چھوڑنے گا؟ نیوز کس کی آتھینٹک، کیا قاعدہ ہونا چاہیے اس میں؟ سمپل قاعدہ ہے. تو یہ دو قسمیں ہوئی، کون سی؟ شاد اور منکر، سب ایک ہی جھولی میں جانے والی ہوں. کیا ہے وہ جھولی کا نام؟ ضعیف. لیکن کیوں ضعیف؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ کیا وجہ سے ضعیف ہوئی؟ ایک نام سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، ایک نام سے. شاز بولتے ہی ذہن میں کیا آئے گا؟ کہ اس میں ایک راوی ہے جو معتبر ہے، ایک اور معتبر کے مخالفت والی روایت بیان کرتا ہے، ہٹ کے بیان کرتا ہے. تو نام سے اس کی پوری تفصیل سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے جیسے بیماریوں کے نام ہوتے ہیں، ایک نام بولتی پوری بیماری میں کیا ہوتا، پیٹ دکھتا، سر دکھتا، ہرا ہرا، نیلا نیلا دکھتا، جو بھی ہوتا ہے، یہ سب اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے خالی بیماری کا نام بولنے سے. تو یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے، نہیں بھی بولے تو چلے گا، لیکن چونکہ ٹائم لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے اس لیے نام محدثین نے کر دیا تاکہ جلدی سے اس کو سمجھ سکے. ہر بار وہ بولیں گے یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ویسا ویسا ایسا ہے، ہر بار بولیں گے تو آپ بتائیے پاگل پن ہی ہے. اسی لیے ایک لفظ اس کے لیے ان لوگوں نے طے کر دیا کہ یہ لفظ بولتے ہی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے گنتی ہوتی ہے، آپ کیسا بولتے؟ دو، پانچ. آپ ایسا بولتے ایک ایک ایک ایک ایک تو پانچ، ایک ایک یعنی دو، ایک اور ایک اور ایک اور ایک چار، ایسا بولتے آپ، نام دے دیا آپ نے پانچ چار تین، تو اب برابر سمجھ میں آ جاتا. یا گھر بولنا آپ کو، کھڑکی اور چار دیواریں، چھت اور زمین، ایسا بولتے آپ کیا بولتے؟ گھر. گھر بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا. پھر آپ کو اسپتال بتانا ہو تو آپ بولیں وہ گھر جس میں ڈاکٹر ہوتے ہیں اور جس کے اندر دوائیں ہوتی ہیں اور جس میں علاج ہوتا ہے، وہ گھر، اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ہاسپٹل. اسکول، وہ گھر جہاں پڑھانے والا ہوتا ہے اور پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بینچز ہوتے ہیں، قلم ہوتا ہے، بلیک بورڈ ہوتا ہے، وہ گھر، ایسا بولتے آپ کیا بولتے آپ؟ اسکول. تو آدمی سر پک جائے گا اگر بار بار اسکول کے بارے میں اگر دس جملے بولنا بولو. وہ گھر جو ایسا ایسا ایسا ہے وہاں میں جاتا ہوں، وہ گھر جو ایسا ایسا ایسا ہے وہاں پر میں پڑھتا ہوں، تو آدمی پاگل ہو جائے گا. تو یہ سمپل لینگویج. بعض لوگ بولتے کہاں سے آیا، تو بولے ٹھیک ہے مت، تم اس کے بغیر بولو، تم بولتے رہو اس کے بغیر بولتے رہو، ہم اسے لفظ کو استعمال کر کے بولیں گے. تو ایک انسان کو اتنا سمجھدار تو ہونا چاہیے کہ وہ کلام کے اندر کیا طریقہ اختیار کرے. یہ کلام کے آداب کے اعتبار سے اس میں وہ حدیث جو آپ نے فرمایا، یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو. تو یہ آسانی ہے کہ مشکل ہے؟ اور کچھ بھی نہیں، یہ آسانی ہے. اس کو نام نہیں دینا کوئی بات نہیں، جو آپ پہ اعتراض کرے کہاں سے لائے شاد، بولے بالکل مت بولو آپ، یہ بدعت ہے نا، ٹھیک ہے آپ اس کے بغیر بولنے کا. وہ خود بھی بولتے ہیں، وہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ حجت بازی کے لیے، خام خواہ پریشان کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ اس کے بغیر بولو، آپ بتاؤ یہ حدیث کیا ہے، بلکہ حدیث بھی مت بولو اس کو. اب بتاؤ یہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی، اس میں ایک آدمی ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، تو ایسا ہوا، کتنا بولے گا آدمی؟ سمجھ میں آ رہی ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی عالم سے بات کی ضعیف ہے، بلکہ ضعیف قرآن میں لکھا ہے ضعیف ہے، حدیث میں لکھا ہے ضعیف ہے، ضعیف لفظ ہے کیا، کہاں ہے ضعیف بتاؤ، سنت میں ہے کیا ایسا حدیث کو ضعیف بولنا چاہیے، اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. تو ان کو ایسے ہی بتائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ایسے ہی کرو. یہ جو اصطلاح ہوتی ہے تیسیر علم کے لیے ہوتی ہے، علم کے آسان کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ آسانی پیدا کرو اور مشکل مت پیدا کرو. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آسانی پیدا کر رہے ہیں. تو آپ کو آسانی نہیں چاہیے، آپ کو مبارک، جو بھی طریقہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. راوی کے متن میں اگر کوئی خرابی ہو، متن میں غلطی کی وجہ سے، اس کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، مدرج، حدیث میں اپنی طرف سے کچھ بعد میں درج کر دینا. مثلا ایک محدث ایک حدیث بیان کرتا ہے، اور حدیث بیان کرنے کے بعد ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو حدیث کی روانی میں بولتا ہے لیکن وہ حدیث میں نہیں ہوتا ہے. جیسے مثلا کوئی یعنی عالم حدیث بیان کرے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس لیے نیت صحیح کرنی چاہیے. تو اب ایک آدمی حدیث بیان کر رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس لیے نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے. اب اس میں فرق کون کر پائے گا؟ جو سمجھدار ہے وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے ایک انداز میں بات کہی, اس کے بعد سمجھانے کے لیے ان کا کلام آگے شروع ہو رہا ہے. لیکن عام آدمی, ہر آدمی یہ فرق نہیں کر پاتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, پوری بات حدیث میں آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس لیے ہر آدمی کو اپنی نیت صحیح کرنا چاہیے. تو پہلا جملہ کس کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن دوسرا جملہ کس کا تھا؟ حدیث بیان کرنے والے کا. اس جملے سے اس نے تنبیہ کی لوگوں کو. اب سننے والے نے کیا کر دیا, پہلے جملے کے ساتھ دوسرا جملہ جوڑ کے وہ یہ سمجھا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو بعد کا جو دوسرا جملہ ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مدرج, جو حدیث کے ساتھ درج ہو گیا, جو حدیث کے ساتھ درج ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جملہ مدرج. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ نہیں ہے. تو حدیث ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غیر معتبر. یہ حدیث نہیں ہے ہم کہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ محدث کا کلام ہو سکتا ہے وہ تابعی کا کلام ہو, تو ہم کہتے ہیں حدیث ہونے کے اعتبار سے تو یہ ضعیف ہے, لیکن تابعی کا قول ہے تو ہاں تابعی کا قول ہو سکتا ہے, لیکن نبی کا قول یہ نہیں ہے. کیسے معلوم پڑتا ہے یہ؟ ایک ہی کلاس روم میں کئی لوگ ہوتے ہیں, تو ایک جو ہے بیان کرتا ہے اس طرح سے, ایک ہی پوری بات کو سمیٹ لیتا ہے ایک اس میں, اور بہت سے دوسرے محدثین ہوتے ہیں جو کہتے کہ نہیں پہلا جملہ تو ان کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, دوسرا جملہ محدث نے کہا. دوسرا جملہ کس نے کہا؟ محدث نے, کہ محدث کا پاز لینا حدیث بیان کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد بیان کرنا, تو اب کوئی فرق کر پاتا ہے کوئی فرق نہیں کر پاتا ہے. تو جو زیادہ احتیاط والے محدث ہوتے ہیں وہ برابر فرق بتاتے ہیں, اور پھر فلاں نے کہا کہ ایسا ایسا ایسا. تو اب اس سے کیا معلوم پڑا کہ یہ بات کا جملہ کس کا ہے؟ محدث کا ہے. اور پہلا جملہ کس کا ہے؟ کبھی بیچ میں ہوتا ہے, محدث اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے کوئی بات بیان کرتا ہے, اپنی طرف سے سمجھانے, جیسے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, نیت یعنی دل کا ارادہ. اب سننے والا کیا کرے گا؟ پوری حدیث, یہ پوری حدیث ہے کہ اس کی تشریح جو ہوتی ہے بات کی کسی حصے کی, وہ سننے والا بعض اوقات غفلت کی وجہ سے اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ پوری حدیث ہے, حالانکہ پوری حدیث نہیں ہوتی ہے, بات کا حصہ محدث کا سمجھانا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے ٹکڑے کو مدرج کہتے ہیں. پوری حدیث کو مدرج کہیں گے نہیں, بلکہ وہ ٹکڑا, وہ حصہ. پوری حدیث جو ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ مدرج جو حصہ ہے اس کو بھی رد نہیں کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ نہیں ہے. محدث کے اعتبار سے تو معتبر بات ہے کہ ان تک سند پہنچ رہی ہے, لیکن یہ بات نبی کی ہے نہیں ہے. دوسرا مدرج کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دوسرے محدثین کی روایت اس سے ملا کر دیکھنے سے یہ پکڑا جاتا ہے کہ اس نے اس کو ایسا سمجھا کہ پورا نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو, مقلوب. مقلوب قلب سے ہے, قلب کے معنی پلٹنا. یہ بات کرنے میں اکثر اوقات جب جوڑی آتی ہے تو غلطی ہو جاتی ہے, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر ہو جاتی ہے. جیسے کوئی مقرر جو ہے جوش میں آ کے کہے کہ زمین پانی برساتا ہے اور آسمان اناج اگاتا ہے, اب کیا ہوا ہے؟ جوش میں یاد نہیں رہا, الٹا ہو گیا. بولنا کچھ چاہ رہے تھے کہ آسمان پانی برساتا ہے اور زمین اناج اگاتی ہے, لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ آسمان اناج اگاتی ہے اور زمین پانی برساتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جوڑی جہاں آتی ہے اکثر اوقات اس کا اس کو اور اس کا اس کو, اس کا کمیز پجامے کی جگہ, یہ الٹا ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو, ایسے حصے کو اس طرح سے اگر غلطی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقلوب. مثلا ایک حدیث جو مقلوب ہے, ایک راوی نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ تیرے دائیں حصے کو بھی نہ معلوم ہو کہ تیرے بائیں حصے نے کیا صدقہ کیا ہے. صدقہ کس ہاتھ سے کیا جاتا ہے؟ یعنی تیرے سیدھے ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ تیرے الٹے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا. ہونا کیسے چاہیے تھا؟ تیرے الٹے ہاتھ کو, الٹا سیدھا اس لیے کہنا آپ سمجھ میں آئے گا آسانی سے, تیرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ سیدھے ہاتھ نے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے. کیونکہ دوسرے طرق سے یہ حدیث اسی طرح سے آئی ہے, لیکن ایک راوی نے اس کو ایسا بھی بیان کیا ہے, تو یہ کیا ہو گئی؟ مقلوب, کہ ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر اس کو کر دیا. جہاں جوڑی آتی ہے اکثر اسی طرح سے ہوتا ہے, کبھی راوی کے نام میں ہوتا ہے, جیسے محمد ابن ابراہیم ہوگا تو ابراہیم ابن محمد اس کو آدمی کر دیتا ہے غلطی سے, تو ناموں میں اس طرح سے ہوتا ہے, یاد نہیں رہتا کون کس کا بیٹا, تو اس طرح سے الٹا ہو گیا, تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ یہ سند میں کیا ہے؟ نام مقلوب ہے, سند میں نام مقلوب ہے, جیسے آمین کی حدیث میں ہے دھیمے آمین کہنے کی. اسی طرح سے مصحف یا محرف بھی اس کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بات سن رہا ہے تو بولنے والے کے الفاظ بعض اوقات صحیح طور سے کان تک پہنچتے ہیں, بعض اوقات نہیں پہنچ سکتے. سننے کے اعتبار سے بعض اوقات ایک لفظ ہم سنتے ہیں, ہم کو سننے میں کچھ اور آتا ہے, وہ بولنے والے نے کچھ اور بولا ہوتا ہے, اس جیسی آواز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو کچھ اور لفظ ہم سمجھ لیتے ہیں. سمجھیں, جیسے مثال کے طور پر پڑھنے میں بھی یہ ہوتا ہے, لکھنے والے نے کچھ لکھا ہے اور ہم کو دکھائی کچھ اور دیتا ہے. مثلا دونوں مثالیں میں دیتا ہوں, لکھنے کے اعتبار سے جیسے مثال کے طور پر اماں, اور اگر لکھنے میں تھوڑا سا معاملہ تو یہ ہوگا عمار اور یہ ہوگا عماد. اب لکھنے والے پر اور پڑھنے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے یہ دونوں میں سے کیا ہے. تو اگر تھوڑا را کا اس طرح سے ہو جائے, دال بن جائے, تو کیا ہو جائے گا؟ عمار کی بجائے عماد, کیونکہ پہلے لوگ یہ حرکات نہیں لکھا کرتے تھے. اب اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ پڑھنے والا کچھ کا کچھ پڑے گا. یا اسی طرح سے اگر حنان ہو اور جلدی میں لکھنے میں وہ حبان ہو جائے, نقطوں کا بھی فرق ہو جاتا ہے, نقطوں کی کمی یا زیادتی یا اوپر یا نیچے نقطہ. تو اس طرح سے جو ہے اگر ناموں میں یا الفاظ میں, جیسے احتجارا اور اس میں لکھنے میں احتجاما اس طرح سے ہو جائے, تو اس میں بھی جو ہے لکھنے کے اعتبار سے کسی کی ہینڈ رائٹنگ ایسی ہوتی ہے, کسی کی ویسی ہوتی ہے. اب پڑھنے والا اگر اس کو اپنے طرح سے کوشش کرے سمجھنے کی اور وہ اس سے کچھ کا کچھ سمجھ لے, تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے روایت آگے نقل ہونے میں گڑبڑ ہوتی ہے. مثلا ایک روایت, الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا السام, السام الموت. الحبۃ السوداء کالا بیج یعنی کلونجی, کالا بیج کلونجی, اس میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت. اب اگر غلطی سے یا ایک نقطہ اور لگا, اب جملہ کیا ہوگا؟ الحیۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا السام, کالا سانپ. حیا کے معنی کیا ہے؟ حیتن تفعا, کالا سانپ اس میں ہر بیماری سے سوائے موت. تو اس طرح سے اگر سمجھ لیجئے لکھنے میں کچھ غلطی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصحیف. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. اور اگر بولنے میں کچھ فرق ہو جائے اور سننے والا کچھ اور سمجھے اس سے, جیسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں تو بولنے اور سننے کا فرق ہو جائے اگر دور بیٹھنے کی وجہ سے یا کان خراب ہونے کی وجہ سے یا بولنے والے کی زبان میں کمزوری ہونے سے یا آہستہ بولنے سے, بولنے والا کچھ اور بول رہا ہو اور سننے والا, اگر وہ ایمان بول رہا ہو اور یہ عماد سن رہا ہو, اس طرح سے کچھ ہو, تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی حدیث میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس کو, اس ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف یا محرف. جیسے محرف کوئی بولے اور سننے والا محرم سنے, تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جو سننے یا پڑھنے کے اعتبار سے ہوتی ہیں. کوئی محدث لکھتا ہے, دیتا ہے کسی کو, لو خط میں بھیجا, اب خط میں پانی کا قطرہ آیا, اس کا نقطہ غائب ہو گیا, اب کیا ہو گیا؟ بغیر نقطے کے اس نے پڑھا, تو کچھ کا کچھ مطلب, ایسا کچھ بھی ہو سکتا. تو اس کے لیے جو ہے ایسی حدیثوں کو بھی کیا کہتے ہیں, مصحف یا محرف. تو سمجھ میں آئی یہ باتیں؟ میں سمجھتا ہوں اس تک کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور دین کا علم سیکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.